Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie vraagt voortdurend persoonsgegevens op van demonstranten, zoals hun adres, geboortedatum en burgerservicenummer. Dat blijkt uit 67 persoonlijke dossiers die zijn ingezien door onder meer Investico en Trouw. De gegevens van de prominente coronademonstrant Michel Reijenga werden in 2 jaar tijd ruim 1400 keer bekeken. Volgens de politie zijn de gegevens nodig om bijvoorbeeld verdachten op te sporen en aangiftes te verwerken. Maar volgens de onderzoekers gebeurt het veel vaker dan nodig is, ook bij demonstranten die nergens van worden verdacht en bij ouders en kinderen van actievoerders. De Amsterdamse politie heeft schoten gelost bij de arrestatie van een verdachte van een steekpartij. Hij had bij een hotel tegenover het Centraal Station iemand neergestoken en liep daarna richting het station. Om hem tegen te houden gebruikten agenten hun dienstwapen, wat leidde tot paniek op straat. Uiteindelijk werd de verdachte geraakt met een stroomstootwapen, waarna die kon worden aangehouden. Het slachtoffer van de steekpartij is naar het ziekenhuis gebracht, vermoedelijk met ernstige verwondingen. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6%. Het is het 7e jaar op rij dat het verzuim stijgt. De sector waarin de meeste werknemers ziek zijn is nog steeds de zorg. Daar steeg het verzuim van 7,5 naar 8%. In de landbouw nam het verzuim juist af. Met 3,3% is dat nu de bedrijfstak waarin de minste mensen ziek zijn. Vorig jaar was dat de financiële dienstverlening. Het weer. Vannacht op veel plaatsen regen. In het noordoosten natte sneeuw. Minima tussen 0 graden in het noorden en midden en 10 graden in het zuiden. Daarna opnieuw een grijze dag met regen of natte sneeuw. Het wordt 1 graad in het noorden tot 11 in het zuiden. 'S Middags neemt de wind flink toe. Er kunnen dan nog winterse buien vallen met kans op gladheid. En 's avonds gaat het bijna overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. En dit uur ga ik in gesprek met Marleen Klinkert. Zij kreeg 6 jaar geleden de diagnose borderline. We gaan het vandaag hebben over wat borderline is, het krijgen van deze diagnose en nog veel meer. En ook heb ik natuurlijk weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. En we reizen af naar België. Dat allemaal zometeen. Van Omroep Zwart. Maar nu eerst onzeker zijn, suïcidale gedachten hebben en stemmingswisselingen. Dit zijn symptomen van borderline, een persoonlijkheidsstoornis. Marleen Klinkert, onze uurgast van vannacht, is één van de mensen die dit maar al te goed herkent. Want een aantal jaar geleden kreeg zij zelf deze diagnose. En vannacht deelt ze haar verhaal met mij en met jou. Dus mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik te bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. Marleen, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Zo midden in de nacht, hou je dat een beetje vol? Ik doe mijn best. Je doet je best. Ik heb koffie op. En ja. Ja, het is een uitdaging, dit tijdstip. Ja, en we gaan het dus hebben over dat jij borderline hebt. Jij spreekt je daarover ook uit op Instagram. Ja, daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben. Laten we even beginnen bij wat borderline nou precies is. Want er zijn 9 criteria en je moet er aan 5 voldoen om de diagnose te krijgen. Hè? En ja. aan hoeveel verdeed jij ongeveer, weet je dat? Ja, volgens mij aan 5, precies aan 5. Dus dat was ook best wel een discussie in het begin van een van de trajecten. Van, goh, heb ik het nou wel, heb ik het nou niet? Ik ben in het verleden altijd gediagnosticeerd met depressies. Ja. En pas op vrij late leeftijd, latere leeftijd, door een dagbehandeling is borderline daaruit gekomen. Voldoe ik dus aan meerdere criteria, ja. Helaas. En welke, weet je dat? Ik heb heel erg de angst om in de steek gelaten te worden. Dus een stukje hechtingsproblematiek. Ja. Ik heb met betrekking tot relaties, vooral met mannen en intieme relaties, problemen. Vriendschappen gaan eigenlijk wel redelijk. Dat gaat wel goed. Ik ben ook wel schuldig enigszins aan zwart-wit denken. Ja. Het gulden middenweg en een grijs gebied vind ik lastig. Ik heb vaak wel een oordeel. Nou, ik durf nu eindelijk toe te geven dat ik een heel instabiel zelfbeeld heb. Mm-hmm. Dat is iets wat ik altijd wel heb weten te verbloemen. Door heel erg te overschreeuwen. En ook denk ik dat mijn uiterlijk daarin een stuk meegespeeld heb. Dat mensen dat toch vaak niet verwachten. Ik ben behoorlijk impulsief. Wat zich ook uit in verslaving. Ja. Suïcidaliteit heb ik. Stemmingswisselingen. Gevoel van leegte heel erg van binnen. En ook wel heel erg emotieregulatie en dissociëren. Maar ik vind wel sommige van deze kenmerken, zoals inderdaad een leeg gevoel of moeite om je woede te beheersen, of instabiel zelfbeeld of impulsief, dat zijn vrij vage kenmerken die iedereen wel eens heeft, toch? Nou, dat inderdaad. Het is op zich wel duidelijk wat het is, maar het is heel herkenbaar wel, want het is ook heel menselijk. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ik me ervoor uit wil spreken, is wij zijn eigenlijk heel normaal, alleen we hebben wat heftiger er last van. En ik denk dat heel erg het punt is van in hoeverre belemmert het je in je dagelijks leven, in je werk, in je privé, dat je van een stoornis kan spreken. Want iedereen is wel eens impulsief. Iedereen heeft wel eens een slechte dag. Sommige mensen zeggen ook wel eens, ja, eigenlijk heeft elke vrouw borderline. En denk ik, ja, die is wel erg kort door de bocht. Want ik ken ook genoeg mannen die stiekem heel onzeker zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste is van, heb je er last van? En belemmert je echt? En dat zeg ik, voor mij waren er een aantal kenmerken waar op een gegeven moment zo heftig en intens wel dat ik daar ook echt last van had. En welke vorm last? Nou, wat ik zeg, dat stukje zelfbeeld ook wel. Dus heel erg overschreeuwen om te verbloemen dat ik dus eigenlijk heel onzeker ben. En ook heel erg verschillende rollen in mijn werk. Dus heel erg goed zijn en streven zijn in mijn werk. En thuis in de privésfeer eigenlijk een heel klein kwetsbaar eitje zijn. En daarin vooral in relaties onder de plak zitten. Ja, want een bekend vooroordeel is natuurlijk dat mensen met borderline heel erg manipuleren en liegen. Ja, en bedriegen, alles voor daar. Hoe kijk je naar zulke vooroordelen? Ja, vind ik lastig. Ik heb hem toevallig ook in aanloop van deze uitzending heb ik hem op mijn Instagram-account gegooid. Om mensen te vragen naar hun vooroordelen. Daar kwam dat inderdaad naar voren. En het is eigenlijk heel erg kwetsend. En dat heb ik ook gepost. Want heel veel borderliners, en als ik dan voor mezelf vooral moet spreken, ik kan juist heel moeilijk voor mezelf kiezen. En dat is dat gevoel van leegte van binnen, dat ik gewoon zelf niet weet wat ik wil. En daardoor heel erg met iedereen meega juist. In plaats van dat ik kies voor wat goed voor mezelf is. Dus ik heb me altijd heel erg veel aangepast. Ik ben heel veel over mijn eigen grenzen heen gegaan. Op heel veel gebieden. Altijd voor anderen klaarstaan. En ik geloof heel erg ook, wat je net zei, ook over die criteria. Ik persoonlijk mis daar een heel belangrijk eigenlijk kenmerk en criteria in. Wat ik geloof wat echt een belangrijk onderdeel is van borderline, is een stukje trauma. En in mijn visie is, kan borderline bijna niet ontstaan zonder een stukje trauma. En dan met name jeugdtrauma. Waarom is dat? Omdat daarin vaak, en dat is ook wat ze aangeven van wat een van de redenen is, of wat de oorzaak is van borderline, of hoe dat kan ontstaan, want je wordt er niet mee geboren. Dat is bijvoorbeeld ook een iets wat mensen soms denken van, ja, daar word je mee geboren. En dat is gewoon niet zo. Ja. Borderline is iets wat je ontwikkelt. En dat hangt af eigenlijk van een aantal dingen. Een deel is daar wel persoonlijke eigenschappen. Het is niet zozeer, het is erfelijk van mijn moeder had het, dus ik heb het ook. Maar er is wel een bepaald soort aanleg in je karakter. Ik leg ook uit in de workshops die ik geef. Ik ben een temperamentvol type. Dat werkt goed bij woedeuitbarstingen. Die combinatie. Maar het feit dat ik een stukje hechtingsproblematiek heb meegemaakt vanuit mijn jeugd, vanuit mijn thuissituatie, ben ik gewoon vatbaarder geworden. Ook voor trauma's op latere leeftijd. Omdat je basis gewoon niet goed is. En een groot onderdeel wat ik ook mis in de criteria is toch vaak een stukje misbruik. Zowel op seksueel gebied, maar ook als in verwaarlozing. Op emotioneel gebied, fysiek misbruik en mishandeling. Ja. En dat vind ik zelf ook lastig van die criteria volgens die DSM. Dat ik denk van ja, dat mis ik eigenlijk wel. En daarmee ook het begrip voor wat mensen eigenlijk hebben meegemaakt en hebben doorstaan, waardoor ze uiteindelijk borderline hebben. En dat is ook de reden waarom ik me ervoor uit wil spreken en er ook nu eindelijk open durf te zijn. Dat ik denk van als mensen zouden begrijpen hoe je aan borderline komt, dan zouden ze, hoop ik, mag ik hopen, ook wel twee keer nadenken over de oordelen die mensen hebben erover. Ja, want jij hebt de diagnose nu ongeveer 6 jaar. Ja. Dat is vrij laat, hè? Ja, ja. Hoe is dat gegaan? Ze waren voorheen, dus ze komen daar nu van terug, maar heel erg wel omdat het ook, nou ja, wat je ook net zei, van heel veel kenmerken zijn gewoon eigenlijk heel normaal. Dus ze zijn er altijd heel huiverig mee geweest om dat op jongere leeftijd te diagnosticeren. Ik denk in mijn geval dat een deel ook meegespeeld heeft, dat ik altijd heel goed heb kunnen doen alsof. Dus ik heb altijd depressies gehad en ben daarvoor behandeld. En als ik dan een uurtje in de week bij een psycholoog zat en het ging goed met me, dan kwam ik ook oprecht niet bij de slechte kant van mezelf. Hmm. En toen ik 30 was, ben ik, dat is dus nu 6 jaar terug, ben ik in de reguliere verslavingszorg terechtgekomen vanwege mijn blowen. Waarvan we eigenlijk van tevoren al wisten, dat is niet mijn plek. Want het blowen is niet de oorzaak. Of dat is een uiting van om te gaan met de trauma's die ik had. Ja, om rust te krijgen. Precies, ja. Ik blowde gewoon om rust te krijgen. En om te kunnen slapen met name. En daar heb ik toen een dagbehandeling gehad van 3 maanden. En toen vonden ze het wel erg frappant hoe erg ik wisselde qua stemming en mijn gedrag. En daar heb ik toen diagnostisch onderzoek gehad. Ja. En toen is daar borderline uitgekomen. Ja, dus je leven was heel onduidelijk voor jezelf, voor je diagnose. Nou, ik heb me heel lang verzet ook wel. Nou, het lastige was, ik kreeg altijd cognitieve gedragstherapie voor mijn depressies. En dat heeft bij mij eigenlijk altijd het gevoel gevoed van het is mijn eigen schuld. Omdat ik rationeel wist wat ik moest doen. Rationeel wist ik moet bepaalde keuzes niet maken. Ik moet niet voor deze relatie kiezen. Dit is niet goed voor me. Dit is een rode vlag. Maar ik deed het toch. Ja. En dat heeft heel erg bijgedragen aan mijn eigen, het gevoel van het is mijn eigen schuld. En daardoor niet om hulp mogen vragen en durven vragen. Want ja, ik heb er zelf voor gekozen. Ik heb het zelf gedaan. En ik weet nog dat ik toen ik de diagnose borderline kreeg, en toen ook bleek van daar hoort een hele andere soort therapie bij. Dat ik echt, het is een soort van veradering voelde. Omdat ik zoiets had van, ik heb verdomme mijn hele leven op het verkeerde station gezeten. Ik wachtte op een trein. Ik ben steeds in een trein gestapt wat de verkeerde was. Ja. En toen ik doorverwezen vanuit de diagnose borderline naar de schematherapie, had ik echt het gevoel van, nu krijg ik de goede therapie. En dat vond ik, was ik enerzijds dus heel blij mee. En aan de andere kant voelde het heel wrang. Omdat ik denk, verdomme, ik ben dus al 15 jaar... Oh, sorry voor mijn taalgebruik. Ik ben al 15 jaar behandeld voor de verkeerde, voor een uiting van depressie is ook een uiting van de borderline. Ja. In plaats van dat de oorzaak was. Maar je hebt je er wel dus heel erg tegen verzet, zei je. Waarom was dat dan? Vanwege mijn eigen vooroordelen ook. Ja. Ik was heel erg bang om, wat ik ook net zei, van een stukje uiterlijk speelt daarin voor mij ook mee. Dat ik gewoon als een gekke slet gezien werd. Grenzeloos, manipulatief. Ja, ik had zoiets van, ik ben wel gek, maar ik ben toch niet... Wat ik zeg, mijn eigen vooroordelen speelden daar ook heel erg in mee. Ja, ja. En wat was dan het moment dat voor jou de knop omging en dat je dacht, ik heb gewoon hulp nodig? Nou, wat ik zeg, het besef van, ik krijg nu de goede de therapie. En de schematherapie richt zich veel meer ook op het gevoel. En daar, daar liep ik gewoon continu achter de feiten aan. Rationeel gezien loop ik soms een beetje voor. Mm. Ook vanwege mijn eigen werkachtergrond. Ik heb sociaal-pedagogische hulpverlening gestudeerd. Dus de theorieën kan ik allemaal toepassen en rationeel weet ik het. Maar ja, als je gevoel daarin achterblijft, dan liggen die werelden lagen bij mij zo ver uit elkaar. Ja. Dus wel weten dat je het niet verdient, maar het niet vinden en het niet voelen. En je kreeg een zoontje in 2014, ja. Voor je diagnose dus. Ja. Hoe was dat? Heftig. Ja? Ja, verrassing ook. Ja, ik wist al vrij snel dat ik alleenstaande moeder zou worden. Mm. En eigenlijk is dat ook wel, in de workshop die ik geef, geef ik ook aan, er zijn 3 keerpunten geweest in mijn leven. En mijn zoon is daar echt de eerste van geweest. Ja. Hij heet ook niet voor niets Gabriel. Mijn reddende engeltje. De engel, ja. Ja, de engel, de aartsengel. En ook door het feit dat ik wist dat ik alleenstaande moeder zou worden, had ik echt zoiets van, ik moet dingen echt anders gaan doen. Voor hem, dat ik hem had, vluchtte ik heel erg in het uitgaansleven, in mijn werk, in alcohol, in blowen. En ik had zoiets van, ja, dat kan gewoon niet meer. Ik ben alles wie hij heeft en wat hij heeft. En vooral ook het feit dat ik een jongetje kreeg, was echt wel iets dat ik dacht van, shit, ik kan zelf niet omgaan met emoties. No offense, mannen kunnen niet omgaan met emoties. Hoe ga ik dit doen? Ja, ja, dat vond ik wel. En toen dacht ik, ik moet echt dingen. En toen, dat is de eerste stap geweest om dingen aan te pakken voor mezelf. En hoe ben je het gaan doen dan? Door bij een psychotherapeut met trauma's. Ik wist van op latere leeftijd wist ik van dat ik in een relatie geweld had meegemaakt. Daar had ik heel veel last van. Dat is ook de reden geweest waarom ik begon met blowen. Ik had heel veel nachtmerries, heel veel herbelevingen. En ja, blowen op een gegeven moment in een nieuwe relatie een keertje gewoon. Gewoon een keertje van, goh, zullen we eens een keertje gaan blowen? En toen sliep ik. Ja, toen was het leven fantastisch en dat ging van kwaad tot erger. Er is een oplossing. Ja, het leven was echt mooi toen, want ik sliep. Maar dat ging van kwaad tot erger. En hoe ben je daar dan uiteindelijk weer van afgekomen? Hard werken of vallen en opstaan. Ik ben nu 10 maanden clean weer. Ik heb dus toen op mijn 30ste een regulier verslavingstraject gevolgd. Ja. Om daar echt, en dat was toen mijn zoon er al was. Ja, en die is inmiddels 9. Bijna negen. Sorry. Nou, als je het hem vraagt, is hij al 9. Maar nog 3 weken, dan is hij jarig. Oké. Weet hij ook dat je borderline hebt? Ja. Hoe gaat hij daarmee om? Want dat is best wel lastig voor een jongetje van bijna 9. Die bijna 9, ja. Nee, het is. Ik vind het niet altijd makkelijk voor hem. Ik voel me daar ook echt wel schuldig over. Dat ik denk van shit, je probeert heel erg als je zelf beschadigd bent, denk ik, vanuit je thuissituatie, vanuit je jeugd proberen. Wil je het allemaal anders doen voor je eigen kind? En dan om erachter te komen dat mijn kind ook voor een deel opgroeit met hechtingsproblematiek en met een moeder met psychische problematiek is best wel heel confronterend. Maar in het voorgesprek werd me ook gevraagd van, goh, hoe is dat voor je zoon? En toen zei ik ook van ja, ik denk heel lastig, maar ik ga het hem eens vragen. En ik was ontroerd, want ik vroeg aan hem dus gisteren van, goh, hoe vind jij het om een moeder met borderline te hebben? En toen zei hij, ja, wel cool. Hij zegt, want je hebt niet zomaar een moeder met borderline. En toen kreeg ik een dikke knuffel van hem. Maar toen zei hij daarna ook, hij zegt, ja, maar ook wel verdrietig. Want het is niet altijd makkelijk. Niet altijd makkelijk? Nee. En wat vindt hij dan moeilijk? Ja, dat is lastig voor hem uit te leggen. Maar dat vul ik dan in. Ik denk vooral mijn stemmingswisselingen. Ik ben in die zin heel onvoorspelbaar. Ik weet 's ochtends niet hoe ik me 's middags voel. En dat kan. En dat is denk ik ook het kenmerk van borderline. Met betrekking tot die stemmingswisselingen. Dat die heel snel kunnen afwisselen. Ja. Dus binnen een uur kan ik 6 verschillende emoties gehad hebben. Ja. En, maar dat is ook voor hem dus verwarrend. Want dan is mama boos en blij en verdrietig. Ja. Wat doe je dan als kind? Ja, dat vind ik ook moeilijk. Dus ik zeg altijd grappend. Eigenlijk vanaf zijn geboorte zeg ik al, ik spaar elke maand voor hem, zodat hij straks ook naar therapie kan. en zijn eigen traject waarschijnlijk in kan gaan. Heeft hij dat nodig, denk je? Ja, ik denk bij voorbaat. Omdat het gewoon, het is. De meeste kinderen vinden hun moeder lastig, om wat voor reden dan ook. Maar ik denk wel dat een kind, en mijn zoon is dus ook een kopkind, een kind van ouder van psychische problematiek. Oh ja. Daar is nu ook veel meer aandacht voor dan bijvoorbeeld vroeger. Dus daar zijn ook speciale hulpgroepen voor kinderen in verschillende leeftijden. Dus hij is toevallig, hebben we vanmiddag ook een intakegesprek daarvoor gehad. Dus hij gaat naar een doe-praatgroepje toe voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Waar hij met andere kindjes in contact kan komen. Van kinderen met ouders met psychische problematiek. Om daarin te kunnen delen, te leren. En ik probeer gewoon heel veel met hem te praten en met uit te leggen hoe het met mama gaat. En vooral heel erg mee te geven dat het niet zijn schuld is. En dat mama ziek is in haar, in haar hoofd eigenlijk een beetje. En begrijpt hij dat? Ja, hij begrijpt akelig veel. En dat, akelig ja, veel. Ja, nee, hij is ook een. Het is een heel slim, wijs mannetje. En dat is mooi, dat is fijn, want je kan daardoor heel goed met hem praten en hem heel veel uitleggen. En tegelijkertijd voedt dat ook mijn schuldgevoel. Dat ik denk van ja, hij krijgt met dingen te maken die gewoon. Wat je eigenlijk niet zou willen voor hem. En dat. Zoals? Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld wat we net noemden, ook dat dissociëren. Ik heb soms paniekaanvallen. Ik heb hem moeten uitleggen vorig jaar dat als mama begint te staren, dat hij dan even aan mama's benen moet aaien en tikken. Want dat niet goed gaat. Ja. En ik heb soms bepaald soort aanvallen die best wel heftig zijn. Ook gewoon fysiek, maar ook emotioneel. En dat is gewoon niet iets wat je wil dat een kind meemaakt. Nee, nee. En dan is het ook lastig voor jou dat hij het wel meemaakt. Ja, ja. Dat is dat je voelt je al rot. En dan besef je dat je je kind ook nog eens eigenlijk beschadigt. Onbewust en onbedoeld vooral. Maar dat doe ik wel. Ja. En dat, dat is naar. Dat snap ik, ja. En je hebt de diagnose inmiddels een tijdje, zes jaar. Ja. Ben je anders in het leven gaan staan sinds je het hebt? Nee, ik ben eigenlijk pas sinds vorig jaar. Ik ben vorig jaar opgenomen geweest in een privékliniek. Ja. En dat heeft mij zoveel gebracht, zoveel geholpen. En sindsdien, dus nou ja, vorig jaar, maart is het al, had ik niet gedacht dat ik dit nu, sowieso niet voor de radio zou zeggen, maar überhaupt openlijk uit zou durven spreken. Ik heb het ook echt 5 jaar lang echt wel voor mezelf gehouden, vanwege mijn eigen vooroordelen. Ja. En nu ben ik dankzij die opname, ik ben 6 weken klinisch opgenomen geweest in een privékliniek. En daar heb ik zoveel geleerd. Heb ik zoveel inzicht gekregen. Ook in wie ik ben. Waarom ik doe wat ik doe. En ook hoe bij mij dus de borderline is ontstaan. Dat ik daardoor ook de stap heb kunnen maken. Om om uit mijn schuld en schaamtegevoel te komen. Ja, maar ook dus de voordelen heb kunnen loslaten. Nee, juist omarmen. Omarmen? Ja. De voordelen, toch? Bedoel de vooroordelen. De vooroordelen, ja. Nou, die zijn er nog steeds. En dat is het punt voor een deel. En die vooroordelen zit ook voor een deel wel een klein stukje kern van waarheid in. Maar ik denk dat je moet begrijpen waarom dat gebeurt. Ja. Tuurlijk, ik heb moeite met relaties in stand houden. Maar daar zit een stukje kwetsbaarheid en eenzaamheid en angst vooral in. Om in de steek te gelaten te worden. Ja. En ik denk dat die angst juist heel erg is. Tikt aan een jeugdtrauma. Aan een stukje verwaarlozing op welk gebied dan ook. Omdat je als kind gewoon niet de stabiliteit hebt meegekregen. Hebt gekregen om wat voor reden dan ook. En ik zeg ook altijd in mijn workshops, ik wil absoluut niet mijn ouders de schuld geven. Die hebben ook gedaan wat zij konden. Maar zij waren te druk met zelf overleven vanuit hun eigen problematiek. En jeugd en omstandigheden. En ik probeer gewoon heel erg om dat te doorbreken en niet door te geven op mijn kind. Ja, precies. We praten hier zo meteen uitgebreid over verder. Heb je ondertussen vragen? Die mag je stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Eerst maar alleen muziek, want jij bent ook de DJ vannacht. Je wilde graag Ze helpt, maar ze lacht van Maan horen. Ja. Waarom die? Dat is een nummer die me heel erg aanspreekt. Omdat ik altijd werd gezien of word gezien als een hele krachtige, stralende, enthousiaste, vrolijke vrouw. Maar niemand eigenlijk van binnen weet wat voor een duistere geheim ik voor mijn gevoel bij me had. Over hoe ik me werkelijk voelde. Dus dat nummer spreekt voor mij heel erg duidelijk van hoe ik me vaak gevoeld heb. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af, hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké, en ze lult met ze mee. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. Wat Wat als ze morgen besluit niet te schuilen? Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt. Als ze huilt en niet lacht. Maar ik lach. Maan was dat op NPO Radio 1 met Ze huilt, maar ze lacht. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Bij mij in de studio zit nog altijd Marleen Klinkert. Zij kreeg 6 jaar geleden de diagnose borderline. Mocht je vragen aan haar hebben, je kan me bereiken via 0800-1121... of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dat is ook gebeurd, Marleen. We hebben een vraag binnengekregen van iemand die zegt... ik wil wel graag anoniem blijven. Nou, dat respecteren we natuurlijk. Die zegt, beste Marleen, ik ben best ontroerd van uw verhaal... en ik heb sinds korte tijd zelf de diagnose borderline gekregen. En ik krijg een dialectische gedragstherapie... waar ik best over twijfel. Kent u dit en wat vindt u daarvan? Ik moet eerlijk bekennen, ik zeg me niks. Een soort cognitieve gedragstherapie is het. Ja, ik denk dat het voor een deel ook echt wel kan helpen. Omdat je natuurlijk cognitief gezien ook moet begrijpen... waarom je doet wat je doet en waar het vandaan komt. En ik denk dat ook heel belangrijk is om te weten... dat geen enkele borderliner is hetzelfde. Iedereen heeft last van andere kenmerken... Ik ben ook zelf echt geen psycholoog. Ik ben wel echt ervaringsdeskundige van meerdere kanten. Maar ja, nee, helaas, deze therapie heb ik zelf ook niet gehad. Maar ik denk vooral als je twijfelt... bespreek het met iemand die je vertrouwt... of dit de therapie is waar jij het meeste aan hebt. Ja, want therapie in het algemeen raad je dus wel aan. Ja, maar dat raad ik voor iedereen aan, met of zonder borderline. Ja, nee, ik denk het is sowieso goed. En zeker in de tijd waarin we nu leven. En dan klink ik misschien ook weer ouderwets. Ik word ook een dagje ouder. Maar het is gewoon zo fijn om wat extra tools te krijgen. In wie je bent, wat je doet. Ik ben echt zelf een fan van schematherapie. En ik geloof dat elk mens daar baat bij heeft. Wat is schematherapie? In schematherapie gaan ze er heel erg van uit dat je bepaalde schema's hebt. En ik leg het wel eens uit van je hebt bepaalde rollen. En iedereen heeft in verschillende situaties verschillende rollen. Iedereen is een beetje anders in zijn thuissituatie. Iedereen is ook weer een beetje anders op zijn werk. Als je met vrienden op stap gaat, dan komen er andere facetten van jezelf aan bod. En ik denk, in ieder geval bij mij, met de diagnose borderline... verschillen die dingen heel veel. En te veel ook. Dus op mijn werk, wat ik net al zei, was ik een hele sterke... als ik het voorbeeld mag geven, ik heb in de jeugdhulpverlening gewerkt... in het mbo-onderwijs op het ROC van Amsterdam. En ik was altijd de juffrouw die al mijn meiden empowerde van... zorg goed voor jezelf, geen foute vriendjes, niemand mag aan je zitten. En weet je, geef je grenzen aan. En bij mezelf thuis gebeurden gewoon hele nare dingen... waarvan ik nu denk van, wauw, hoe is het mogelijk geweest? Ik heb sommige situaties vanuit vroeger ook gewoon... 20 jaar lang, 25 jaar lang gewoon ontkend. En ook misschien niet herkend als trauma's? Niet willen herkennen, denk ik. En dan heb ik het met name... is het stukje seksueel misbruik... wat bij mij ook sprake van is geweest. Ik heb altijd wel geweten dat er op jonge leeftijd iets gebeurd is... wat niet helemaal klopte. En wat eigenlijk niet oké was. Maar ik heb dat altijd een beetje weggezet. Omdat ik altijd daarvan ook gedacht heb. Van dat is mijn eigen schuld geweest. Ja. En ik geloof ook heel erg dat. En omdat ik denk ik. Of nou ja, weet ik wel. De veiligheid thuis ontbrak. Bij mij thuis. In de thuissituatie. Maar ik ben ook heel erg gepest op de basisschool. Dus voor mij waren de verschillende onderdelen van die je in je jeugd hebt, waar je een bepaalde veiligheid moet hebben, die ontbraken bij mij. Dus ik heb nooit met iemand. Ik heb dat nooit aan iemand verteld. Nee. En op mijn 30ste ben ik daar het eerst een beetje over gaan vertellen. En tijdens de opname die ik vorig jaar gehad heb, ben ik echt ook zelf geschrokken van alle herinneringen die uit mijn jeugd bovenkwamen. Dat ik echt bij een psycholoog op een gegeven moment, daar ging een pot open van dingen die gebeurd zijn bij mij ook op de basisschool. Dat ik echt denk van wauw, daar heb ik gewoon 25 jaar lang niet aan gedacht. En misschien ook een opstapeling van kleine en grote dingen die samen veel groter worden? Nou, ik geloof heel erg als ik kijk naar het misbruik wat ik heb meegemaakt. Ben daarin daardoor ook heel erg gaan geloven. En dat zeg ik, rationeel weet ik hoe fout het is. En wat ik net ook zei, van ik heb altijd mijn meiden in mijn werk meegegeven dat niet zo is. Maar ik heb de overtuiging door dat misbruik gecreëerd van een man mag doen wat hij wil. En het maakt niet uit of ik nee zeg of dat ik het niet wil, want hij doet het wel. Ja. En dat patroon is bij mij zich door gaan ontwikkelen tot bijna de dag van vandaag, dat ik gewoon nog steeds moeite heb om nee te zeggen. Maar dat staat natuurlijk los van de borderline, want dat is een beeld wat natuurlijk al langer bestaat. Hè? Mannen bepalen wat ze mogen doen. En dat is een verkeerd beeld waar we sowieso als maatschappij van af moeten. Absoluut. Die hele MeToo-beweging is daar natuurlijk ook onderdeel van. Maar het stukje grenzen aangeven en zelf voelen voornamelijk wat je wil, is wel heel kenmerkend voor borderline. En dat is weer het stukje zelfbeeld ook. Ben ik het waard om nee te zeggen? En ik weet nog dat ik toen ik 19, 20 was, in een heftige relatie wel zat. En ook bij mezelf zoiets had van, hoe naar dan ook, maar dit is het. Ja. Dit is waar ik recht op heb. Dit is wat ik verdien, want ik ben niks waard. Nee. En dat is de overtuiging die ik heel lang gehad heb. Van binnen voel ik mezelf echt 3 keer niks. Ik ben het niet waard en het is allemaal mijn eigen schuld. Hoe gaat dat nu met je zelfbeeld? Beter, denk ik. Wil ik graag ook geloven. Nog steeds wisselend wel. Maar ik merk wel dat door de behandelingen en de therapieën die ik gehad heb, dat er bij mij steeds meer een fundament in mezelf ontstaat. Maar ik moet wel eerlijk bekennen, dat is keihard werken op het moment. Ja, en keihard werken, hoe doe je dat? Door voor een deel me aan mijn structuur te houden. Dus wat voor mij heel belangrijk is, is een stukje planning en structuur. Dat is iets wat van nature gewoon echt niet in me zit. Ik zeg altijd, ik ben echt kloot chaot. Impulsief. Gewoon, ik vind alles leuk. Ik ben een blij ei. Oh, ga je mee hier naartoe? Oh ja, ga je dat doen? Oh ja, leuk. En drankje hier, drankje daar. En één groot feest. En ik ben altijd degene die als laatste van het feestje vertrekt. En denkt van, we doen er nog eentje zorgen voor morgen. Kom, dan zijn we een uur dan. Hè? Hey, ja, hey. Maar ik moet morgen werken. Ja, dat zien we morgen wel weer. Dus ik zeg ook wel eens, sommige dingen zijn ook best leuk van borderline. Het heeft ook echt wel voordelen, vind ik. Voordelen? Ja, ik probeer het wel ook steeds meer positief te benaderen. Wat ik zeg, met mij wil je een feestje pakken. Ja, dat had ik al aan het begin van de uitzending door. En dat leg ik ook aan mijn zoon uit. Van, het is echt niet makkelijk. Maar ik ben ook wel eens nog met mijn zoon. Het is niet verstandig. Maar net even te laat naar huis gaan, omdat het erg gezellig was. Ja. En ik ben altijd de moeder die 100 keer van de glijbaan afgaat met alle kinderen. Omdat ik denk, wie nog een keer van de glijbaan. En daar ben je ook de leuke, coole moeder eigenlijk. Ja, ik zeg ook altijd, ik ben niet de liefste moeder. Echt niet. Dat hoeft ook niet. Ik ben wel lief natuurlijk. Maar ik ben wel altijd de gekste moeder. Ja. En altijd in voor wat geks. En valt er wat te beleven, dan ben ik erbij. Is het eigenlijk mogelijk om over borderline heen te groeien of er vanaf te komen? Ja, tegenwoordig. Vroeger was het echt, was zelfs ook voor het professionele circuit, waren borderliners echt gewoon, nou ja, een soort van no-go. En van wat moeten we hiermee? Dit is onbehandelbaar. Maar gelukkig ontwikkelt de wetenschap zich en ook de behandelingen daarin. Dus is er nu echt wel kans op, ja, ik weet niet of je het genezing kan noemen, maar om ermee te leren leven. Ja. Want als ik naar mezelf kijk, de dingen die ik heb meegemaakt, die zullen nooit verdwijnen. Nee. Die zal ik altijd met me meedragen. Ik heb bepaalde littekens, ik heb bepaalde deukjes opgelopen in het leven. En, maar ik leer nu wel, en ik heb voor een deel al geleerd, om die een plekje te kunnen geven. Mm. En het belangrijkste heb ik daarin tijdens mijn opname ook geleerd. Waar ik achter ben gekomen, eigenlijk twee belangrijke punten voor mezelf is. Ik moet leren of ik mag leren. Nee, ik zeg altijd, ik moet dit gewoon leren. Ik moet leren om kwetsbaar te zijn. En dat is voor mij een heel groot struikelblok. Ik wil sterk zijn. Ik wil onafhankelijk zijn. Ik heb geen hulp nodig, want ik ben sterk en ik ben stoer. Hmm. En daar zit stiekem, niet zo stiekem, maar daar zit gewoon heel erg de angst in om in de steek gelaten te worden. Ja. Dus als je een keer wel om hulp vraagt om afgewezen te worden of om uiteindelijk toch niet de hulp te krijgen die je nodig hebt. Dus dan is het makkelijker en voelt het voor mij veiliger om gewoon maar niks aan niemand te vragen. Dan dat ik het wel vraag en dan afgewezen word. Want dat is iets wat ik, daar ga ik slecht op, afwijzing. Ja. Nog steeds vind ik dat lastig. Dus je bent liever langer met iets bezig dan dat je hulp krijgt en het niet werkt? Of... Ja, zelfs als ik het hulp aangeboden krijg, dan vind ik dat nog steeds een uitdaging om dat aan te nemen. Je zei net ook dat je heel erg het positieve bent gaan inzien van je diagnose borderline. Zou je er vanaf willen komen als dat echt zou kunnen? Of is het onderdeel geworden van wie je bent? Nou, ik denk zeker nu, zeker in het pad wat ik nu bewandel, is het ook gewoon onderdeel van wie ik ben en ook van wat ik doe. En wat ik zeg ook, van bepaalde dingen zal ik altijd met me meedragen. En ik hoop wel dat ik steeds beter leer om met bepaalde dingen om te gaan. Dus om bepaalde dingen te verwerken. En dat is het tweede punt wat ik heel erg geleerd heb, is van ik moet bepaalde dingen onder ogen zien. Ik weet nog dat de psycholoog heel hard tegen mij zei, maar jij bent zo hard bezig je eigen verleden te ontkennen. Hm. Want ik wilde gewoon niet dat bepaalde dingen gebeurd waren. Ik weigerde om toe te geven dat het gewoon kut was thuis. En op de basisschool. Ik wilde dat niet, want het was te pijnlijk. En hij zei toen heel duidelijk tegen mij van, jij doet jezelf meer pijn door je verleden te ontkennen. Dan dat je het gaat toegeven en erkennen. En dat is de stap die ik gemaakt heb en nog steeds bezig ben, is erkennen dat er bepaalde dingen gewoon heel foute dingen gebeurd zijn vroeger. Is dat ook waarom je voor die opname hebt gekozen? Ja, nou, die opname is eigenlijk, en dat is het tweede keerpunt. In 2020 is mijn vader overleden aan corona. Mm-hmm. En mijn vader was echt mijn rots, mijn steun, mijn alles. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn zoon. Ik was net, dat besefte ik me laatst pas. Ik was in september 2020 met behulp van mijn vader weer van het blowen afgekomen. En toen overleed hij in oktober. In zo'n golf van corona, bizarre omstandigheden. Niemand mocht afscheid van hem nemen. Gelukkig was ik de enige die wel bij hem mocht zijn. Maar mijn zoon heeft geen afscheid van hem kunnen nemen. Mijn broer niet, mijn moeder niet, mijn oom niet. Hmm. En eigenlijk heeft dat zo'n impact gehad op mij, maar vooral ook op mijn zoon. Dat ik het daarna, een half jaar later weer, was ik het volledig kwijt. Weer begonnen met blowen. En dat ging van kwaad tot erger. Dat ik het ook niet meer verborgen kon houden voor mijn zoon. Die werd ouder, die ging het ruiken. En dan ga je toch een beetje liegen en bedriegen tegen je eigen kind. Want die stelt er ook vragen over. Ja, joh. En in het begin kan je nog zeggen, nee, dat was een kaarsje die mama aanstak. En waarom stink je zo? Ja, geen idee. Wat ruik ik? Ja, is vast van de buren. Hmm. Maar op een gegeven moment betrapte die mij eigenlijk gewoon. En dat was wel echt een dieptepunt in mezelf. Ja. Dat ik dacht van waar ben je nu mee bezig? Je liegt gewoon tegen je eigen kind. Hoe was het moment dat hij jou betrapte? Hoe was dat voor hem? Ja, hij vond het heel erg. Ja. Ja. Ja. En voor jou? Ja, nog erger. Ja, weet ik niet. Ik denk het wel een gedeelde... dat was echt een dieptepunt in mezelf. En dat is heel goed dat de jeugd van tegenwoordig gewoon heel erg anti-roken is. En hij wist nog niet eens, hij weet nog steeds niet eens helemaal wat blowen echt is en wat jointjes zijn. Dat gesprek moet ik nog voeren met hem. Dat wordt nog wat. Maar gewoon het feit dat ik sigaretjes rookte, dat was echt... En ook het allerergste vond hij dat ik daarover loog. Ja. Ja, daar heeft hij het nog steeds wel over. En in welke zin heeft hij er dan nog over? Ja, jij hebt tegen mij gelogen. In ruzies? Of? Ja, en niet alleen in ruzies, maar ook gewoon echt vanuit zijn gekwetstheid. En als een kind van 8 jaar dat gewoon echt oprecht tegen je zegt, dat komt binnen. Dat hè? Komt binnen, ja. Ja. Ja. Ja. En toen ben je dus uiteindelijk heb je voor die opname gekozen. Ja. Wat heb je daar geleerd? Ja, alles. Ja, echt wat ik zeg, dat stukje kwetsbaar zijn. De eerste week daar was echt de hel. Dat was echt vreselijk. Ik heb het echt zwaar gehad. Ik lag, je kan het je misschien niet voorstellen, maar ik lag niet goed in de groep. Want ik was een ontzettend blij ei. Want ik wist gewoon voor mijn opname dat het gewoon niet meer ging. En ik besefte me toen ook echt, op een gegeven moment besefte ik me van hoe erg mijn vader het gevonden zou hebben hoe het toen ging. En mijn vader was heel erg zonder oordeel. Die vond mij prima in welke versie, welke emotie ik dan ook had. En op een gegeven moment besefte ik me hoe erg hij het zou vinden, hoe het ging. En toen dacht ik van nee, dit mag zo niet. Nee. En toen vond ik deze kliniek vond ik via iemand anders. En toen ik de site zag, wist ik gelijk, hier wil ik naartoe. Maakte dat je dat wist op de site? Ja, ze hadden een eigen badkamer. Oh, kijk. Kijk. Eigen wc en badkamer. En toen was ik om. Het was in Epe. In het meest prachtige stukje van nog net Nederland. Het Drieblandenpunt. Nee, het was echt fantastisch. Het wrangen is wel... ik heb er een flinke eigen bijdrage voor moeten betalen. En dat is gelijk een stukje frustratie voor mij. Dat ik denk van hoe goed is dus de privéhulp die je krijgt. En hoe dramatisch is de reguliere GGZ. Want toen ik dus in de reguliere verslavingszorg terecht kwam. Toen heb ik een week ook een detox week gehad. En daar had ik dus geen eigen wc. Lag je gewoon op een gang. Je kamer kon niet op slot. Dus dat voelde voor mij volledig onveilig. Ja. En je werd daar ook echt behandeld alsof je gewoon een junk was. En we doen daar ook een beetje lacherig over. Ja. Oh, ik wilde een eigen wc. Maar het is natuurlijk dat privacy is een belangrijk onderdeel van de behandeling, toch? Nou ja, en niet alleen ook een stukje privacy, maar ik denk vooral een stukje veiligheid. Ja. En wat ik zeg, en daar heeft het bij mij op vele vlakken ontbroken. Een stukje veiligheid. Je veilig voelen thuis, je veilig voelen op school, je veilig voelen binnen relaties. En dat is ook het patroon wat bij mij is ontstaan. Ik ben steeds van de ene onveilige relatie in de volgende gestapt. Omdat dat ook een patroon was van niet beter weten. En vooral niet beter mezelf niet meer waard vinden dan dat. Dat zie je vaak bij mensen met trauma's. Hè? Dat ze aan mannen optrekken die niet helemaal oké voor ze zijn. Ja, hoe kom je daaruit? Want dat is lastig. Ja, ik heb geen idee. Ik ben nog steeds zoekende. Dat zeg ik. Dat is het tweede punt. Vlak voor mijn opname is ook mijn laatste relatie verbroken. Dat was ook zeker achteraf gezien echt niet een relatie die oké was. En ik weet het niet. Hoe ik dat, ik probeer heel erg, en dat is ook wel gezegd in de opname, dat ik dat ontzettend knap deed. Alles waarvan ik voelde van dit wil ik niet doen, dit vind ik eng, ik voel hier weerstand, heb ik wel gedaan. En nu probeer ik heel erg niet te doen wat ik deed en echt gewoon patronen te doorbreken. En op zoek te gaan van hey, wat voel ik, waar komt dit vandaan en waarom doe ik dit? En het lastige is dat oud gedrag, oude patronen, oude gevoelens, die zijn gewoon heel veilig, hoe fout dan ook. Ja. Want dat is bekend. Ja. Dat ken je. Dus ik merk in sommige contacten, niet alleen met mannen, maar ook in bepaalde situaties, dat ik als een soort van sterke stroom meegezogen word naar links. Terwijl ik aan alles voel van, ik wil dit niet, het is oud, het is niet oké. Okay, maar het is zo sterk, want dat is wat ik 35, 30 jaar alleen maar gekend heb. En ik sta nu op het punt van om voor nieuw gedrag, nieuwe gevoelens te kiezen. Maar dat is moeilijk. Ja, ja. En ja, jij kiest er dus ook voor om dit openbaar te bespreken. Ja. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want dat doe je onder meer op Instagram. Eerst weer muziek. Je wilde graag, ja, hoe kan het ook anders, Survivor horen van Destiny's Child. Ja. Moeten we er nog iets over zeggen of gaan we gewoon luisteren? Nou, wat misschien wel leuk is, is tijdens de opname was daar een vak of een bepaalde sessie zuurstof voor je ziel. Dat klinkt een beetje soft, maar dat was echt fantastisch. Want het was een soort van theater en lekker extravagant, lekker outgoing. En daar mochten we karaoke doen. Oh. En toen zei ik gekscherend tegen een groepsgenootje van, ja, maar dan wil ik wel een roze microfoon. En 3 dagen later had ik een roze microfoon. Dus toen heb ik met mijn roze microfoon karaoke Survivor gezongen. We hebben niet jouw versie kunnen vinden, maar wel nee, het origineel, helaas. Gelukkig. Mocht niet gefilmd worden daar. Soms heb je van die liedjes dat ik heel blij ben dat de microfoon uitstaat tijdens de muziek. En dit is daar absoluut één van. Ruben van Haften. De Nacht van Omroep Zwart. In de studio is het nog altijd Marleen Klinkert. Zij kreeg 6 jaar geleden de diagnose borderline en geeft inmiddels haar Instagram-volgers een kijkje in haar leven met deze persoonlijkheidsstoornis. Mocht je vragen hebben, ik ben te bereiken via de gratis NPO Radio 1-app of bel ons via 0800-1121. Ja, ik zei het dus al, hè, je hebt nu die Instagram-pagina. Ja. Mijn leven met lage streepje. Ja. Ja? Underscore, underscore. Underscore. Mijn leven met underscore. Hoe is het zo gekomen? Eigenlijk speelde ik al met het idee 2 jaar terug, maar had ik de ballen nog niet om het te doen. Mm-hmm. En dat zeg ik, na mijn opname ben ik zo uit het schuld- en schaamtegevoel gekomen, omdat ik nu begreep waardoor ik bepaalde dingen deed, waardoor bepaalde patronen zo zijn gegroeid en dingen zijn gebeurd, dat ik zoiets had van fuck it. Ik ga dit doen. En toen ben ik eigenlijk in de zomer vorig jaar, juli of augustus, begonnen. En om 2 redenen. Om mezelf te helen, omdat ik wel echt ben gaan leren delen is helen. Over dingen praten helpt. Omdat als je praat, ben ik er ook achter gekomen dat ik eigenlijk helemaal niet zo gek ben als ik... als ik altijd gedacht heb. Hmm. Ik had laatst een gesprek met iemand die ook zei van ja, maar wat jij vertelt is eigenlijk heel normaal. En toen zei ik van ja, dat begrijp ik nu. Ik zeg, want nu praat ik, nu heb ik vriendinnen, nu praat ik met vriendinnen. Ik zeg maar, ik heb 25 jaar lang in mijn eigen hoofd geleefd. Dus ik dacht, ik ben gek, ik spoor niet. En het is mijn schuld en ik had beter moeten weten. En nu kom ik erachter dat heel veel dingen gewoon eigenlijk wel heel erg normaal zijn. Dus zo'n voorbeeld miste je zelf ook toen je de diagnose kreeg? Ja, absoluut. Ja. Nee, toevallig was ik laatst bij een workshop op de Hogeschool van Amsterdam. En daar vroeg iemand ook van, goh, had je dit fijn gevonden als er iemand geweest was? En dan denk ik, ja, ik heb dit echt gemist. Iemand die... überhaupt aan me gevraagd had van gaat het wel met je? En ik was ook geen makkelijke puber op de middelbare school. Maar dat er gewoon iemand geweest was die even de tijd en de aandacht genomen had om te vragen van hey, fakka, wat is er aan de hand? Gaat het wel goed met je? In plaats van continu negatieve en op gedrag en je bent brutaal en je bent opstandig en je luistert niet. En dat is ook wat ik heel erg geloof, zeker ook bij jongeren. Niemand, en ook bij volwassenen trouwens, niemand gedraagt zich zonder reden zo. Iedereen heeft een bepaald verhaal. Iedereen heeft bepaalde dingen meegemaakt. En daar mag meer begrip voor zijn. Want er gebeuren gewoon heel veel nare dingen in veel mensen hun leven. Ja, en wat voor dingen deel je dan allemaal? Ja, eigenlijk van alles. Ik heb totaal geen plan van aanpak, totaal geen strategie. Ik denk er geregeld over, nou moet ik dat niet eens gaan doen, maar dan raak ik in paniek. Ik deel gewoon eigenlijk zowel de ups, maar vooral ook heel erg de downs. Dus ik deel ook de paniekaanvallen, ik deel de kutdagen die ik heb. Ik deel de belabberde foto's van hoe ik er 's ochtends uitzie. In plaats van dat ik filters gebruik en de goede hoek en de goede lichtinval. En ik probeer heel erg rauw en eerlijk en echt te zijn. Mm. En vooral met social media nu. En dat zeg ik, mijn hart ligt bij jongeren. Vanuit mijn werk, daar ligt echt mijn passie. Wil ik heel erg het tegenlicht brengen van de social media tijd nu. Van dat het allemaal picture perfect moet zijn. En het leven is fantastisch. Want als ik zelf ook op Instagram scroll, word ik doodongelukkig. Want Ja, ik heb niet zo'n taille, ik heb niet zo'n hoofd. Ik heb niet, alleen mijn plaatjes van Cuba of weet ik veel welk oord dan. En als mensen dan zeggen, oh, je moet eerlijk zijn op Instagram, is het alsnog een prachtig bewerkte foto met een heel zielig verhaal erbij. Maar het wrange daarvan is dat prachtige foto's. Ik heb bijvoorbeeld 1 reel gemaakt waar ik van achteren gefilmd word in een leuk jurkje. Nou, die heeft een hoop meer likes gekregen dan de foto waar ik een paniekaanval heb. Ja. Dus dat vind ik wel ook, word ik wel een beetje tactisch in van welke foto plaats ik bij welke tekst. Maar ik geloof er toch in, ik wil een bepaald publiek benaderen die ook echt geïnteresseerd zijn in mij en niet alleen maar in mijn achterkant en mijn billen. Maar ja, je wil wel weer zoveel mogelijk volgers en zoveel mogelijk bereik. Ja, dus dat is soms echt wel een mindfuck om daarmee om te gaan. Zijn er ook dingen die je niet deelt? Of deel je gewoon alles? Ik deel eigenlijk wel echt alles. Soms wel met wat vertraging. Omdat het daarin zelf een stukje kwetsbaarheid zit van mezelf. Ik schrijf heel veel voor mezelf gewoon in eerste instantie af. Als ik merk van, ik zit niet lekker, ga ik daarover schrijven. Ga ik dat uitzoeken voor mezelf. En dan soms een maand later durf ik het wel te posten. Maar ik had laatst een intakegesprek bij een hulpverleningstraject. En daar was ik zo gefrustreerd over. Dus dat heb ik gewoon lekker in mijn stories gegooid. En wel afgevraagd of het echt heerlijk verstandig. Dan, ja. Ja, het moest er gewoon uit. En ik heb me echt nog ingehouden. Maar ik schrik dan wel van de reacties die ik daarop krijg, van de herkenning daarin. Ja. En dat motiveert me ook heel erg om door te gaan. Want ik vond het echt wel spannend. Ik was echt wel bang voor negatieve reacties. En ik was ook heel erg bang dat mensen zouden denken van, ja, ze vraagt, en dat is ook een vooroordeel, ze vraagt om aandacht en ze wil medelijden opwekken. Terwijl ik denk van, dat is het laatste wat ik wil. Ik wil gewoon een stukje herkenning bieden aan andere vrouwen, aan andere meiden, van je bent niet alleen. Nee, dus het is ook een soort therapie voor jezelf eigenlijk. Absoluut, het is echt voor het helen van mezelf en daarin een voorbeeld zijn voor andere vrouwen. Het voorbeeld van, ik heb ook dingen meegemaakt. En ook een stukje van, het leven is gewoon echt vaak gewoon best wel kut. En daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. Ja. En daar moet je mee dealen. En daar mag je hulp bij krijgen, ook om daar mee te dealen. En vooral ook aan jongere meisjes, die en dan met name over het stukje misbruik. Het is niet jouw schuld. En dat is nog iets wat te vaak gebeurt, wat je net ook zei, maatschappelijk gezien. De schuld wordt te vaak neergelegd bij de vrouwen, bij de meiden, bij de slachtoffers. Van, wat had je aan? Had je gedronken? Je bent zelf daar naartoe gegaan? Nee, mannen moeten gewoon echt leren luisteren en daarnaar te handelen. En dat lijkt mij een mooie boodschap om mee af te sluiten. Marleen Klinkert, ik wil jou ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Yes. En je bent dus te volgen op Mijn Leven Met _ op Instagram. Maar ook als je zoekt op Marleen Klinkert, vind je het ook. En we sluiten af met jouw live lied, zoals je het omschreef. Ja. Dit is uit The Greatest Showman, This Is Me. Dank je wel, Marleen. Dank je wel. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Oh, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie vraagt op grote schaal persoonsgegevens op van demonstranten, zoals hun adres, geboortedatum en burgerservicenummer. Dat blijkt volgens Trouw uit 67 persoonlijke dossiers die zijn ingezien door onderzoekers van Investico. Zo werden de gegevens van coronademonstrant Michel Reijinga in 2 jaar tijd ruim 1400 keer bekeken. Volgens de politie zijn de gegevens nodig om bijvoorbeeld verdachten op te sporen en aangiftes te verwerken. Maar volgens Investico gebeurt het veel vaker dan nodig is, ook bij demonstranten die nergens van worden verdacht en bij ouders en kinderen van actievoerders. Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6%. Het is het 7e jaar op rij dat het verzuim stijgt. Een oorzaak noemt het CBS niet. De sector waarin de meeste werknemers ziek zijn is nog steeds de zorg. Daar steeg het verzuim van 7,5 naar 8%. In de landbouw nam het verzuim juist af. Met 3,3% is dat nu de bedrijfstak waarin de minste mensen ziek zijn. Vorig jaar was dat de financiële dienstverlening. Feyenoord heeft in de 8e finales van de Europa League gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Het werd gisteravond in Warschau 1-1. Hoewel Feyenoord tal van kansen kreeg, kwamen de Oekraïners in de 79ste minuut op voorsprong. Vlak voor tijd maakte invaller Bouchaude voor Feyenoord gelijk. Volgende week is de return in Amsterdam. In Rotterdam bedoel ik natuurlijk. Het weer, op veel plaatsen regen, in het noordoosten natte sneeuw, bij minima iets boven nul. Alleen in het uiterste zuiden is het zacht, met een graad of 10. Daarna opnieuw een grijze en natte dag. Het wordt 1 graad in het noorden tot 11 in het zuiden. 'S Middags neemt de wind flink toe en koelt het ook in het zuiden af. Door sneeuw en bevriezing kan het 's avonds glad worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Omroep Zwart op NPO Radio 1. En ik heb weer een heel mooi uur voor je klaarstaan met mooie podcasts onder andere. Maar eerst is het weer tijd voor Spoken Word. Esmee Ousmani is onze vaste woordkunstenares op NPO Radio 1. En ook voor vandaag heeft ze weer iets voorbereid. De lucht is voor vogels. Voor eindeloze dromers, voor verdwaalde reizigers die even neerstrijken in het gras, kijkend naar de lucht en zich telkens afvragen, hoe doen die vogels dat? Van noord naar zuid, van oost naar west, en hoe ze zo heel licht zweven op de wind, samen. De lucht is voor leegte, voor gedachten die komen van links naar rechts, van de hak op de tak, en hoe ze van het rood naar het zwart zo heel zwaar alleen door de nacht. De lucht is voor lente, voor eindeloos blauw, voor de weet je nog toen, en de ik hou van jou's. Voor bang zijn om te verliezen van dat wat je het liefste liefd. Van alles doorvoelen en van blijf alsjeblieft. En zoals altijd legt Esmee het natuurlijk ook weer even voor je uit. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Ousmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Wij als mensen voelen soms zoveel, zoveel dat het overweldigend is, en dat maakt ons tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Kwetsbaar om dat alles te verliezen. En in de spoken word tekst die ik heb geschreven, heb ik die lucht die eindeloos lijkt voor ons als mens, metafoor genomen voor onze gedachten en gevoelswereld. Around you. Rich Jack op NPO Radio 1 in de Nacht van Omroep Zwart. Everything must change. De Nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Zoals elke week natuurlijk weer tijd voor alledaagse vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast één vraag van een luisteraar. En deze komen voor uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes dus, die je altijd kan gebruiken om een feestje. En vandaag gaat de vraag over geld. Hoi, alledaagse vragen. Nieuwsmedia hebben allemaal correspondenten. De ene correspondent heeft het ineens druk als er wat is gebeurd en is continu bezig. Een ander heeft niet zoveel te melden. En dus vroeg ik me af, hoe en wanneer krijgen correspondenten nou eigenlijk betaald? En krijgen ze meer als ze meer uren werken of als er ineens iets gebeurd is? Alledaagse vragen. NPO Luister. Thomas uit Volendam, dank je wel voor je vraag. Ik vind het een hele leuke vraag. En ik moest natuurlijk meteen de voor de hand liggende vraag voor jou bedenken, Aaron. Waar zou jij nou correspondent willen zijn? Ik heb erover nagedacht. En als ik moest kiezen, dan waarschijnlijk Verenigde Staten. Waarom de Verenigde Staten? Ja, ik vind het een interessant land. Ja. Ja, hey, even een open deurtje. Ja, kom op. Oké, maar wat dat meer is... Het lijkt me gewoon, ja, ik ben... Je bent graag in landen die lijken. Op Nederland, op. Ja, dat is het. Ja, eigenlijk zou je gewoon correspondent willen zijn. Correspondent België, dat lijkt me nou echt iets. Oké, nou. Nou weten we dat nieuws uit de VS, wat jij al zei, er in Nederland als zoete koek ingaat. Dus correspondentie genoeg vanuit daar. Maar wat nou als je correspondent bent in een gebied wat in het Nederlandse nieuws minder aandacht krijgt? Daarover belde ik met Joost Bastmeijer van de Volkskrant. Hij is correspondent in Kenia geweest en inmiddels neergestreken in Senegal. Ja, dat is niet echt een hot topic in Nederland. Nou, om te beginnen, misschien wel leuk om te weten wat je nou dus doet als je correspondent bent in West-Afrika. Ik ben eigenlijk de helft van de dag, elke dag gaan we aan het lezen. We zijn natuurlijk heel veel aan het kijken naar wat er in onze buurlanden ook gebeurt. En in de rest van het continent inderdaad ook gebeurt. Maar ja, voor heel veel plekken op het continent kan je inderdaad niet een hele goede correspondent zijn. Er zijn heel veel landen waar je toch niet zo veel over leest. Internationale media zitten ook in heel veel landen niet. Die hebben eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als heel veel Nederlandse media. Dat ze daar geen correspondenten hebben zitten. En natuurlijk het mooiste aan correspondent zijn... dat je op een plek zit waar vandaan je makkelijk ergens naartoe kan vliegen... om te gaan kijken hoe het echt zit. Want dat is natuurlijk het belangrijkste aan je werk als journalist. Dat je niet alleen afgaat op wat andere journalisten schrijven... maar dat je ook zelf kan gaan kijken en met mensen kan praten. Heel veel lezen dus. Heel veel lezen, heel veel oriënteren, heel veel contacten opbouwen. De vraag die natuurlijk dan ook in je opkomt is... ja, heb je dan altijd wel wat te doen en word je ook doorbetaald? Ja, goede vraag. Ik ben dus nog maar kort eigenlijk voor de Volkskrant bezig. En daar heb ik nu een deal mee dat ik een vast maandsalaris krijg. Ook al ben ik freelance, dus zij betalen een retainer zoals dat heet. Het is dus ook niet zo dat zij een vast aantal berichten of verhalen per maand van mij verwachten. Maar het is wel de afspraak dat als er nieuws is, dat ik daar dan heen ga voor hen. En dat zij de eerste en vaak ook de enige krant zijn voor wie ik dan werk. Dus dat is wel een soort van exclusieve afspraak. Maar hiervoor was ik freelancer en dan werkte ik vooral ook als fotojournalist. Dus dan fotografeerde ik veel. Nou ja, dan werk je alsnog met kranten. En dan gebeurde het wel eens dat je dacht, oh, hier is een heel groot verhaal. Daar ga ik vast naartoe, daar ga ik allemaal dingen maken. Dan steek ik mijn kop eigenlijk in de schuldertje. En dan kom je er eigenlijk achter dat er niet zo heel veel aandacht voor is. Of dat er ander nieuws is dat groter is. Nou ja, en dan kom je wel eens bedrogen uit. Ja, dan kan je dus wel eens verlies leiden op zo'n reis. Ik vroeg me ook nog eventjes iets af. Want kijk, we hebben al blijkbaar ooit besloten dat New York of Brussel... dat op zich ook logisch dat... Belangrijke plekken voor ons zijn waar wij nieuws vandaan halen. Hij zit nu in Afrika. Misschien is over, weet ik veel, 10 jaar Antarctica wel een hotspot. Ja, nou ja, ik zou Antarctica geen hotspot noemen. Maar wat je zegt klopt natuurlijk wel. Ja, het is ook een beetje vraag en aanbod. En ook ja, degene die dat maar bepaalt. Ik heb wel van Joost begrepen dat er enigszins verschuiving is... in wat wij interessant zouden moeten vinden. Nou zijn we ook natuurlijk als wereld steeds meer afhankelijk van elkaar. Je gaat globaliseren. Dus je zal zien dat zeker een continent als Afrika... opgedeeld in verschillende regio's met correspondenten... als het goed is, echt wel steeds vaker ergens een plek gaat krijgen. Alledaagse Vierdaagse Vragen. Je bent dus vaak freelancer en afhankelijk van de verhalen die je kunt verkopen of maken, ja, voor het nieuws. Heel veel correspondenten doen er dus ook dingen naast. Maar ik kon me niet voorstellen dat er helemaal geen correspondenten zijn met gewoon een vast contract. Ja hoor, die zijn er wel. En dat zijn natuurlijk de grote posten. Hè? Dus Brussel is een belangrijke post voor zowel de krant als voor de tv en de radio. Washington, New York, het Midden-Oosten vaak toch ook wel. Dus je ziet wel dat soort posten eigenlijk wel worden bezet door mensen die wel in dienst zijn. En dat komt natuurlijk ook omdat je anders, stel dat je ergens een freelancer hebt zitten en er gebeurt zoiets als de Brexit. Dan moet je dus onder die freelance constructie moet je dan door. En dat betekent uiteindelijk dat je die freelancer dus heel veel geld moet betalen. Veel meer dat je hem had moeten betalen in dienst. Dus dat gebeurt ook wel eens trouwens. Dat freelancers heel erg binnenlopen omdat er nou eenmaal heel veel nieuws is uit hun regio. Dus Thomas, over het algemeen zijn correspondenten freelancers. Ze worden per opdracht betaald, maar dat betekent niet dat freelance correspondenten niet werken als je ze nergens voorbij ziet komen. Vaak klussen ze bij of zijn ze juist op zoek naar nieuws en verhalen om deze dan toch te kunnen slijten. Voor vaste, tussen haakjes belangrijke plekken op de wereld zijn de correspondenten vaak wel in loondienst. Ook om te voorkomen dat je anders heel veel moet gaan betalen voor je correspondent. Geld blijft vaak leidend, hè? Nou, en wat nog meer, Aaron? Wat ook leidend is, is dat je altijd een vraag in kan sturen. Als je die hebt, kan via onze Insta, @alledaagsevragen. Of je kan natuurlijk een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Precies. Alledaagse Vragen. Thank you. Money van Michael Kiwanuka hoor je in de Nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. De Nacht van Omroep Zwart. Tijd voor een podcast dan van de collega's van BNNVARA. Druk in het hoofd van kampioenen. Deze podcast gaat over de mentale druk bij topsporters. Hoe gaan ze om met de spanning voor een wedstrijd? Wanneer begint het en wendt die spanning nou? Erik Dijkstra gaat op zoek naar de antwoorden. NPO Radio 1. BNNVARA. Podcast. En ik zag al die mensen in het publiek en toen dacht ik aan al die mensen thuis. Dus toen kwam echt die druk van buiten af, zeg maar. Ik kwam echt vol binnen en kreeg meteen shaky handjes. Op zich, op die wedstrijddag heb ik nooit... ben ik wel... ja, heeft spanning zeker wat gekost. Maar met name in de aanloop is mezelf veel te veel uitgewoond. Ja, uiteindelijk heb je geen leven meer. Dus dan draai je volkomen door. Het is de belangrijkste wedstrijd van je carrière. En dan wil je dat gewoon delen met de mensen die je lief hebt en vooral de mensen die je vertrouwt. Ik had niet verwacht dat ik hier jankend voor de microfoon zou zitten. Dit is de podcast Druk. Daarin praat ik, Erik Dijkstra, met 9 van onze grootste kampioenen over de mentale uitdagingen van topsport. In de vorige aflevering vroeg ik aan de sporters waar druk eigenlijk vandaan komt. Wanneer het ergst was. Ik had niet verwacht dat zelfs sporters als Epke Zonderland bij vlagen zo gebukt gingen onder de verwachtingen. En dat het zelfs tijdens zijn carrière alleen maar erger werd. Hoe succesvoller de atleet, hoe hoger de druk. Maar tussen de regels door hoorde ik veel sporters vertellen dat ze een bepaalde hoeveelheid spanning juist ook nodig hadden. Maar waar zit nou de grens tussen druk en gezonde spanning? En wanneer zorgt druk er nou voor dat je slechter gaat presteren? In de tweede aflevering van Druk praten we over wedstrijdspanning. Kiki Bettens, had jij veel last van wedstrijdspanning? Ja, heel erg altijd. Ja, ook daar heb ik heel erg mee om leren gaan. Ik denk tot mijn 24ste moest ik echt overgeven voor elke wedstrijd. Echt letterlijk? Ja, dat vond ik zo spannend. En daarna was het dan af en toe eens inderdaad nog voor finales of voor hele belangrijke wedstrijden. Maar echt alles eruit? Ja. Voor mijn eerste Roland Garros weet ik nog heel goed. Toen was ik inderdaad rennend onderweg naar de wc, had ik niet gehaald. Dus ik had heel de kleedkamer ondergekotst. Verschrikkelijk. Ja, het werd me echt inderdaad, af en toe werd die spanning gewoon zo veel te hoog. En dat ging altijd heel erg op mijn buik slaan. En dan kwam gewoon alles eruit. Spanning die op je buik slaat. Daarin is Kiki Bertens niet de enige. Voor meerkampster Anouk Vetter gaat het zelfs zo ver dat ze uren van tevoren geen hap meer door haar keel krijgt. Heb jij veel last van wedstrijdspanning? Ja, enorm. Ik heb een voedingsschema. Omdat ik niet kan eten tijdens de wedstrijd. Dus ik heb precies de tijdstippen en wat ik moet eten op een schema staan. Want anders eet ik niet. Anders eet je niet? Nee, ik ben zo zenuwachtig dat ik niet kan eten. En de laatste jaren hebben we het vaste voedsel veranderd naar shakes. Want vaste voedsel ging er echt niet meer in. Dus ja, ik heb last van wedstrijdspanning. En komt dat dan echt door die spanning? Ja, stress. Ja, enorm. Oh, mooie bal zeg. Uitstekende gravel rally. Wat hoger, wat dieper. Goede spreiding. En dan die afwisseling met de dropshot. Prachtig opgebouwd punt van Bertens. Waren er andere speelsters bij dan? Want als je voor het eerst op Roland Garros komt, zit je nog niet in je eigen kleedkamertje. Nee. Ja, het werd inderdaad, ik moet gewoon opruimen. En iedereen stond eromheen. Ja, dus... Hoe reageren andere speelsters dan? Ja, van meer van, oh, was je ziek of zo? Dan was het meer van, ja, nee, inderdaad. Maar bij mij hoorde dat gewoon. Weet je, andere mensen die worden, die kunnen minder bewegen, of die krijgen een hele vaste arm, of die worden heel druk of juist heel rustig. En bij mij ging het eigenlijk altijd, werd ik super misselijk en kwam alles eruit. Tijdens de meerkamp sta ik echt strak van de spanning. En wanneer begint dat dan? Ik denk wel bij het ontbijt. Het is niet de avond van tevoren. Want dan probeer ik mijn hoofd echt voor af te sluiten. Nee, dit is het begin van de wedstrijd, van de meerkamp. Die ochtend bij het ontbijt neem ik altijd ruim de tijd. Want ik weet, dat een bakje havermout, dat gaat een half uur kosten voordat het er binnen is. Ja, en eigenlijk loopt dat zo door tot en met de 800. En vaak voor de 800 moet ik nog overgeven van de spanning. Heb ik een paar keer gehad. Ja, ja, ik ben wel een stresskip. Overgeven van de spanning? Ja. Vlak voor de race? Ja, ik denk 1,5 uur voor de race. Ja, dan moest ik nog wat eten. Dus ik was heel trots dat ik het naar binnen werkte. Maar toen gaf iemand me nog een stukje eiwitreep. Nou, dat had ik niet moeten doen. Het kwam alles er weer uit. Helemaal shit. Ja, ook daarin, weet je. Ik ben wel wat gewend. Ik geef best wel vaak over op training. Dus ja, balen. Maar helemaal als je zo je best hebt gedaan met eten. Ja, ja, maar op training overgeven, dat is misschien iets van... omdat je heel diep bent gegaan. Ja, heel veel lactaat. Ja, ja, maar overgeven vlak voor een wedstrijd, dat is wat anders. Ja, dat is spanning. Ja. Ja, je voelt je wel een beetje een sukkeltje. Als je dan tijdens de wedstrijd gaat overgeven, ja. Dat sporters vaker dan de gemiddelde mens overgeven, daarvan was ik me wel bewust. Maar vlak voor een wedstrijd een kleedkamer onderkotsen van de spanning, die had ik nog niet eerder gehoord. Al kan ik me er ook wel iets bij voorstellen. Jarenlang werk je toe naar één moment. De specifieke dag en tijd kun je vaak jaren van tevoren al in je agenda noteren. Maar wanneer begint die wedstrijdspanning dan? En heeft iedere sporter daar dan last van? Daar zijn ze weer. Goede start voor Kimon. Daudet laat hem lopen. Exit, de regerend wereldkampioen. Kimon heel goed. Nu je kop erbij houden in die eerste bocht. Kimon en Van Gorkum. Als we een Olympische Spelen, dan hebben wij een rondje van 39 seconden. En daarin moet het gebeuren. Ja. Dus je hebt 4 jaar of in dit geval 5 jaar. Maar het draait om die 39 seconden. Als je dan een fout maakt, dan is het gewoon klaar. Dan kun je weer een hele cyclus wachten tot de volgende Spelen. Dus om dan te presteren... Natuurlijk, elke sporter heeft wel een keer minder dagen of maakt wel fouten. Maar ik denk dat, ja, dat ik gemiddeld gezien vaak wel goed ben onder druk. Annemieke van Vleuten, had jij vaak last van wedstrijdspanning? Nee, ik heb er geen last van in de zin van dat ik er niet minder door van ga presteren. Maar ik heb er wel een wijze hekel aan. Dus dat is ook al een van de dingen eigenlijk, nu ik het zo realiseer... dat ik blij ga zijn van er vanaf te zijn... Ik vind het niet lekker om die spanning te voelen. Ik weet wel dat ik er goed van presteer... en dat ik het misschien ook wel nodig heb om het beste uit mezelf te halen. Maar als je op de dag dat je dan dat je wakker wordt... en dat je denkt, oh, vandaag moet ik weer presteren. Ik mag geen steken laten vallen. Dat heb je dus een beetje in de Tour de France. Als je helemaal aan de leiding staat. Dat vind ik wel heel heftig. Als ik naar jou kijk... Ik vind BMX een geweldige sport om naar te kijken. Jij maakt op mij altijd wel een hele beheerste indruk. Ja, dat hoor ik wel vaker. Of ook andere teamgenoten die als vraag van... Niek, ben je wel zenuwachtig? Want dan blijkbaar straal ik uit dat ik gewoon heel rustig ben. Of, ja. Ja. En ben je wel zenuwachtig dan? Ja, ik ben wel zenuwachtig. Als je dan de stadheuvel oploopt voor een Olympische finale. Ik denk, als je dan niet zenuwachtig bent, moet je naar de dokter, denk ik. Femke Heemskerk, had jij vaak last van wedstrijdspanning? Ja, altijd. Ja, ja? Ja, ik voel wel. Maar hoe omschrijf jij wedstrijdspanning? Want dat is ook nog wel interessant. Ja, ik weet niet hoe jij het kijkt. Ik bedoel, ik heb ook wedstrijdspanning. Als ik bijvoorbeeld voor een grote uitzending zit... of ik weet dat er heel veel mensen kijken... dan ben ik wel echt heel gespannen. Maar ik denk dat op zich... als ik het niet zou hebben, dan zou ik me zorgen maken. En wanneer begint dat bij jou, als je spanning voelt... Dat is ook per wedstrijd verschillend. De ene keer word je 's ochtends wakker en denk je... oh, ik ben best zenuwachtig. Maar met de Olympische Spelen dan... ja, kon ik 1,5 jaar daarvoor, als ik dan 's avonds in bed lag... kon ik er al zenuwachtig van worden. Zeg maar niet dat ik erin doorsloeg. Nou ja, misschien ook wel. Maar zo gauw ik dan de eerste ronde heb gehad... dan valt het weg en dan... ja, ben ik gewoon aan het doen wat ik moet doen. Heemskerk, dit toernooi al laten zien dat zij... in potentie de snelste is op de 100 meter vrije slag. Twee estafettes die ze zwom met sensationele splittijden. Maar kan ze het ook op een individuele finale? Maar ik vond eigenlijk de tijd dat je moet wachten doordat je naar het zwembad gaat. Dat vond ik het alle. Oh, dat mis ik echt absoluut niet meer. Dat ik dat niet meer in mijn leven heb. Dat gevoel, zeg maar. Ik vond dat wachten vond ik echt killing. Wat is dat voor een gevoel? Wat voelde je dan? Ja, gewoon je kan eigenlijk niks anders doen dan wachten. Tot je eindelijk. En als ik dan eindelijk naar het zwembad mocht in die bus. Dan viel het van me af. Dan dacht ik, oké, we gaan eindelijk beginnen. Natuurlijk voelde ik dan ook spanning. Alleen dan ging ik inzwemmen en dan gleed het wel van me af. En dan was ik gewoon bezig met warming-up... en me klaarmaken mentaal en fysiek voor die race. Maar hoe rot dat wachten voelde zo lekker was het... zeg maar, als je de callroom uitliep en wist... there's no way back, nu gaan we het doen. Eigenlijk hebben alle sporters dus last van wedstrijdspanning... En van de Olympische Spelen kun je dus zelfs al jaren van tevoren zenuwachtig worden. Maar Femke Heemskerk en Annemiek van Vleuten die zeggen ook iets anders. Spanning zorgt er ook voor dat ze goed kunnen presteren. Zonder spanning voor mij geen topprestaties. Shorttrekster Suzanne Schulting en schaatser Jan Smeekers die lijken de spanning zelfs te kunnen reguleren. Heb jij wel eens last van wedstrijdspanning? Altijd. En hoe uitzicht dat? Hoe uitzicht dat? Ja, ik ben gewoon heel zenuwachtig. En ik heb dat altijd. En ik weet dat ik die spanning nodig heb om de beste versie van mezelf te zijn. Maar ik bedoel, hoe uitzicht dat? Ben je dan chagrijnig? Wil je dan juist wel praten of juist niet? Geef je wel eens over voor een grote wedstrijd? Nee, dat soort dingen niet. Ik ben redelijk rustig. Dus ik zit gewoon heel erg in mijn eigen focus. En ja, natuurlijk, ik ben zenuwachtig, ja. Soms kan een spanning zoveel worden en dat is heel uitzonderlijk. Zoals in Montreal, toen was het weer de eerste wedstrijd voor mij sinds de Spelen. Ja, dan ben je zo zenuwachtig dat je gewoon niet weet wat je ermee aan moet. En dan is het vooral, de kop moet er dan even af. En dan ben je vooral veel aan het wachten in het eerste gedeelte. Dus van de warming-up tot en met de eerste rit, dat duurt gewoon lang. Dus ja, dan heb je gewoon zoiets van, dan kan je zo zenuwachtig zijn en jezelf, Jezus, ik zit hier helemaal niet op te wachten. De wereldkampioenen van 2019 en 2021. De 1000 meter is haar domein. Twee keer Olympisch kampioen op die afstand, Suzanne Schulting. Het is loeispannend en dat duurt al een dikke minuut. 1500 meter vrouwen, Choi voorop. Schulting op 3. Is er ook een verschil voor jou tussen druk en gezonde spanning? Nee, dat is bij mij hetzelfde. Ja, je hebt het echt nodig, zeg je ook, hè, druk. Ja. Maar ik was wel iemand die beter was op het moment dat het erom ging. Dus dan kon ik altijd meer uit de kast halen. Stress, dan raak je eigenlijk een beetje van de kaart. Dan word je gehaast, in ieder geval in mijn geval. Maar druk is iets waardoor je eigenlijk beter gaat presteren. Nee, je had het eigenlijk een beetje nodig, zeg je, hè? Ja. Ja, echt alsof er iemand met een mes achter je aan zit, dat gevoel. Ja. Ja, dan ren je toch net even wat harder, toch? En wanneer begon dat dan bij jou? Ja, dat zat er altijd wel in. Nee, maar ik bedoel, wanneer begon dat als je op zaterdag een belangrijke wedstrijd hebt? Ja. Is dat dan een week van tevoren of een paar dagen van tevoren? Nee, daar werk je echt een week naartoe. Zo'n OKT, dat zit echt, of een week aan afstand of zo, dat zit echt al zo niet maanden in je systeem. En ik wilde ook nooit zo heel goed zijn daarvoor. Want ik, ja, wat in het vat zit, ja, dat moet nog even droog blijven, dat kruid. Dus dan focus je zo op die wedstrijd dat het echt moet gebeuren. Dat je dus eigenlijk een spanningsboog hebt die je dan helemaal langzaam dat veertje opwint totdat het echt moet gebeuren. Dat je echt los kan gaan. Suzanne Schulting is als een raket vertrokken. Maar hier laat Schulting even zien wie ook alweer de beste is. Wereldbeker goud nummer 18, Suzanne Schulting. Zo, wie is hier de beste? Zij is de beste. Denk je dat er ooit een moment komt dat je die druk niet meer ervaart? Dat zou je denken van wel, maar... Of is het dan dat je denkt van, nee. Nu heb ik die druk niet meer, nu komt er een... Misschien moet ik maar gaan stoppen of zo. Nee, ik denk als je op een gegeven moment niet meer dat... Zeg maar dat je een neutraal gevoel hebt. Dus dat het gevoel dat je hetzelfde ervaart als wat je in de trainingen hebt. Dat je jezelf dan wel moet gaan afvragen, is dit dan nog wel wat ik wil? Ja. Want daar, in ieder geval, daar leef ik voor die hoogte en die... Nou ja, ik doe nu met mijn hand een golfbeweging... Maar dat is ook hetgene wat topsport is. Soms zit je in een enorme piek. En dat zijn je wedstrijden, daar ben je heel goed. Maar je gaat ook daarna weer naar beneden om vervolgens weer goed te zijn. Ja. En dat is waar ik lekker op ga. Op dat op en neer gaan bedoel je? Ja. Op dat dan weer opladen richting een wedstrijd. En dan gaat de spanning weer naar beneden. En dan bouw je hem weer rustig op en dan gaat hij weer naar beneden. Maar als je het allemaal neutraal hebt, ja... Geen zak meer aan. Schulting en Smeekers worden dus naar een hoger niveau getild. Maar hoe zit het dan met Kiki Bertens en Anouk Vetter, winnares van WK-brons op de Zevenkamp van 2017 in Londen? Zij vertelde eerder deze aflevering dat ze soms zo gespannen waren dat ze ervan over moesten geven. Maar waar ligt voor hen de grens tussen gezonde spanning en druk die ervoor zorgt dat je minder gaat presteren? Ik denk dat die lijn heel dun is. Ik denk dat ik soms zo zenuwachtig was, zo nerveus... dat ik de grens overging nadat ik slechter werd. Ja, tuurlijk heb je druk nodig. Ik heb zenuwen nodig. Als ik die niet heb, dan presteer ik gewoon niet goed, dat weet ik. Maar ik heb sommige wedstrijden me echt zo druk op lopen maken dat ik echt denk, ik heb daar zoveel energie aan verloren. Zelfs toen in Londen dacht ik ook van ja, dit had echt wat minder gemoeten. Dan had je misschien nog wat harder gelopen ook. Je spanning heb je altijd nodig om te kunnen presteren. Als jij helemaal ontspannen bent, dan ben je natuurlijk, je benen zijn los, je armen zijn los, je bent sloom in je hoofd. En als je dan ineens een sprintje moet trekken, ja, dat is gewoon niet te doen. Dus dat gaat gewoon niet. Dus die bepaalde spanning op je lichaam heb je altijd nodig om alert te kunnen zijn en om te kunnen presteren. En druk vind ik toch meer dat het veel hoger gaat zitten. Dus inderdaad dat je er echt mee bezig bent. In je keel, zeg je. Ja, voor mijn gevoel inderdaad grijp ik altijd gelijk naar mijn keel toe. Dus inderdaad minder kunnen ademen. Echt mee bezig zijn van verwachtingen van anderen of wat mensen van je vinden. Dat je meer daarmee bezig bent en minder kan focussen op wat je moet doen. Ja. Sommige mensen zeggen ook, daar word ik eigenlijk beter van. Dan voel ik dat het moet of zo. Ja. Hoe was dat bij jou? Ja, ergens ook weer wel. Het werkt natuurlijk inderdaad altijd twee kanten op. Ene kant pusht het jezelf, of je pusht jezelf, waardoor je net even een stapje extra zet en net even wat meer doet. En andere kant zorgt het weer voor meer stress. Dus het is ook weer die wisselwerking. Weet je, zonder druk kan je ook weer niet goed presteren. Alleen als de druk weer te hoog wordt, dan wordt het weer heel onaangenaam. Dus het is meer een balans daarin vinden. Alleen ja, dat is gewoon soms onwijs lastig. Dat het lastig is om een balans te vinden tussen spanning en ontspanning, dat hoorden we ook in de vorige aflevering van judoka Henk Grol. Henk vertelde ons dat de stress in de aanloop naar een belangrijke wedstrijd zo hoog opliep dat hij soms dagen en soms zelfs weken wakker lag. Maar als je zo lang stress hebt in de aanloop naar een toernooi, hoe erg is het dan in hemelsnaam op de wedstrijddag zelf? Kijk, als je een stadion inloopt waar duizenden mensen zitten en je gaat judo tegen elkaar. Ja, voor je die arena inloopt, dan ruik je elkaar, dan zie je elkaar. Dan krijg je gewoon spanning, want dat is een oergevoel. Weet je, wij zijn gewoon kuddedieren. Als je alleen iets moet doen in zo'n groot stadion en je moet knokken, ja, dat zit niet in je. Dus daar krijg je spanning van. Dus die heb je altijd. Alleen het moet te normaliseren zijn en je moet jezelf natuurlijk rustig kunnen houden. Want het komt goed, hè? Ik ben goed voorbereid, kom maar. Als het oorlog wordt op die mat, dan heb ik genoeg in mijn rugzak om dat te doorstaan. Op zich, op die wedstrijddag heb ik nooit, ben ik wel, ja, heeft spanning zeker wat gekost. Maar met name in de aanloop is mezelf veel te veel uitgewoond. Nou, het gaat natuurlijk over angst om te verliezen. Bezig zijn met het eindresultaat. Jezelf het leven ontnemen. Dus met name de voorbereiding. Dus alles vastgrijpen. Of dit gaat helemaal fout. Of slecht slapen. Alles onder controle willen houden. Je voeding, slapen. Alles wegsnijden. Dus elk contact van buitenaf wegsnijden. Ja, uiteindelijk heb je geen leven meer. Dus dan draai je volkomen door. Maar ik ben er nooit voor weggelopen. Ik had wel spanning. Maar ik aanvaarde dat en ik ging dat ook aan. Dus als ik besloot de wedstrijd hier, dan ging ik hem ook judo. En hoe dat dan ook overkwam, of ik slecht sliep, ik ging gewoon strijden. Maar mentaal is ook een talent. Je moet het ook kunnen ontspannen. En daar was ik niet het allerbeste in. Ontspannen is een talent, zegt Henk Grol. Je hebt het of je hebt het niet. Maar is dat wel zo? Uit al mijn gesprekken met sporters in het verleden is me één ding altijd heel erg duidelijk geworden. Sporters doen er alles aan om toeval uit te sluiten. Alles wat binnen hun macht ligt, grijpen ze aan om ook maar 1% beter te worden. Dat moet ook gelden voor ontspanning. Welke manieren hebben zij zich aangeleerd om het hoofd koel te houden, zelfs als ze weten dat er miljoenen mensen toekijken? Ik ga vaak gewoon een rondje fietsen. Niet eens puur fysiek. Ja, misschien wel. Ik vind het wel lekker om gewoon voor de wedstrijd al. Op het parcours wel, of niet? Nee. Dan pak ik gewoon mijn fiets en dan rijd ik een rondje over de straat heen. Gewoon om even mijn lichaam wakker te maken, wat frisse lucht. En ik denk vaak als je. Ik denk dat iedereen wel natuurlijk wel spanning voelt. Maar ik merk dat ik gewoon minder spanning voel als ik gewoon bezig ben. Dat als ik de hele dag in mijn hotelkamer blijf zitten. Ja, dan word je wel gespannen. Dan komen op een gegeven moment de muren op je af. Dus ja, dan ga ik gewoon een rondje fietsen. Frisse lucht. Rustig genoeg dat het fysiek niks doet. Maar gewoon om bezig te zijn. Heemskerk op de laatste meter. Zij doet het dan. Femke Heemskerk zwemt hier naar het goud op de 100 meter vrije slag. In een tijd van 53.05. En wat een schitterend moment is dit voor Heemskerk. Had jij dan ook bepaalde rituelen om die spanning een beetje te dempen? Nou, ik probeerde zoveel mogelijk te slapen. Ik dacht, ja, als ik slaap, dan kan ik ook niet nadenken. En dan staat het al gewoon uit allemaal. Dus dat was het. Ik probeerde veel te slapen en veel te lezen. Ja? Ja, lezen, want dan dacht ik, dan zit ik in een boek, een ander verhaal. En dan glijden mijn gedachten niet af naar dat ik straks goed mijn knie moet activeren bij de start. Of dat ik dacht, oh, ik wil heel graag hard. Of ja, je hebt er ook heel veel zin in, hè, zo'n race. Dus gewoon ongeduldig. Dat is wel gek eigenlijk. Ik bedoel, je vindt het wachten heel moeilijk, maar je hebt wel zin in die race. Ja, maar daarom is het wachten zo moeilijk. Ja. Dus je denkt, nou, laat het dan maar komen, want het is al spannend. En hoe langer dat duurt, denk je, nou, kom op. Let's go. Ja. Zijn we er vanaf. Qua ontspanning deden wij heel vaak spelletjes, wat ik gewoon heel erg leuk vond. Dus ook voor wedstrijden. Welke spelletjes deden? Ja, eigenlijk van alles. Kaartspelletjes of gewoon een dobbelspelletje. Of eigenlijk wat we net op dat moment mee hadden, dat gingen we dan doen. En dat zorgt voor mij altijd wel weer ene kant van het altijd willen winnen. Maar andere kant ook wel voor ontspanning. Maar moesten ze jou dan laten winnen? Of, nee hoor. Als je dan verliest, dan gaan we zagen de baan open. Ja, nou ja, dat is, zo viel het ook wel weer mee. Vaak natuurlijk als ik won, dan zeiden ze wel van ja, dat deden we expres om jou een goed gevoel te geven. Maar daar geloof ik toch niet zoveel van. Maar ik vind ik wel goed bedacht eigenlijk. Even een spelletje om te ontspannen voordat je de baan op gaat. Ja, ik vond dat altijd wel heel lekker. En inderdaad, vlak voor je de baan op, af en toe, als ik echt heel zenuwachtig was, nog een beetje muziek of gewoon even lachen of even een grapje maken. Dat toch een beetje die spanning eraf ging, ja. Anouk Vetter, wat doe jij om tijdens een zevenkamp de zenuwen onder bedwang te krijgen? Als ik eenmaal begin, voorhoorde is het eerste onderdeel. Ja, gewoon niet tegen me praten. Ik heb mijn muziek, ik weet precies wat ik met mijn warming-up moet doen. Dan moet je me gewoon met rust laten. Hoe verder we in de meerkamp komen, hoeveel meer onderdelen ik heb gehad, hoe rustiger ik word. En de avond na dag 1 ga ik altijd British Bake Off kijken. Ja, ik doe het. En dat moet ook echt British Bake Off zijn. Ja. Ik heb dat nu 2 jaar gedaan met mijn kamergenootje Emma. Emma is ook 7-kamps die aan brons op te spelen. Ja. Ja, wij doen dat dan samen. En we praten niet over atletiek meer. Dus de avond na dag 1. We praten niet over atletiek. We praten niet over morgen. We bekijken gewoon British Bake Off. En ja, dan de dag 1 is gewoon weer hetzelfde. Of dag 2 met muziek op. Vaste warming-up. Stel, we hebben een hele lange pauze. Dat hebben we soms. Na het speerwerpen. Dat tot de 800 meter dat je echt 6 uur pauze hebt. Ja. Dus ga je weer naar het hotel. Nou, en ook hier geldt dan weer. Niet over atletiek praten. Niet over zometeen praten. British Bake Off. Ja. Ik snap het ook wel. Want je houdt het ook een beetje op afstand. Ja, enorm. Dat je gewoon zegt van ik wil niet aanraken. Nee. En natuurlijk kom je 2 uur van tevoren. Moet je dat wel gaan doen. Want anders ben je niet gefocust. Maar ik probeer het enorm uit te stellen. Want ik ben ook wel zo iemand die daar zo op kan fixeren of focussen. En dat kost zoveel energie. Dat heb ik wel geleerd dat. Je moet het uitzoeken. Je moet uitkiezen van oké, vanaf dan. Stel, ik loop om 6 uur. Om 4 uur ga ik er pas weer aan denken. Ja, ik heb echt schema's voor. Ja, het werkt. Ja, wat goed. Ik kan nooit meer normaal naar British Bake Off kijken. Nee, maar... Het werkt. Het werkt echt. Ja, en dat lekker dat Britse, joh, is toch heerlijk. En wat doe jij dan om die stress een beetje te verminderen? Of heb je dat echt niet nodig? Ik vind het heel prettig om dan met mensen die je vertrouwt, daarmee te gaan praten. En daar over te spreken. En wat mij de stress vermindert is als ik goed schaats. Dus als ik goed schaats, dan kan ik de hele wereld aan. Ja. Ik weet nog dat je in een interview wel vertelde dat je wat jij een moeilijk moment vond voordat jullie naar Beijing gingen, dat was het afscheid. Ja. Dat was in die coronatijd, weet je wel. Mensen mochten niet mee, familie mocht niet mee. Er waren veel verwachtingen van de buitenwacht. Maar waarom vond je dan juist het afscheid zo moeilijk? Omdat het de belangrijkste wedstrijd van je leven is. En ik kan er bijna weer van huilen, maar je ouders het belangrijkste zijn. En dat hele proces daar naartoe. En als je die niet eens een knuffel mag geven voordat je weggaat. Ja, dat is gewoon heel heftig. Ja, je moest toen echt ook nog 2 meter afstand houden, hè, toen ze weggingen. Ja. En heb je dan op zo'n moment ook je ouders misschien nodig om te zeggen, het komt goed? Dat zeggen mijn ouders wel altijd, ja. Dus ja, ik heb ook veel met ze gebeld. Waarom raak je dat nog zo nu? Omdat het gewoon heel... Omdat je soort van, het is de belangrijkste wedstrijd van je carrière. En daar rij je niet heel erg veel van. En dan wil je dat gewoon delen met de mensen die je lief hebt. En vooral de mensen die je vertrouwt. En dat zijn mijn ouders, vertrouw je natuurlijk het meeste. Ja. En je vriend of je relatie. Maar op dat punt waren dat mijn ouders. En met mijn ouders kan ik altijd, weet ik, dat ik altijd daar mijn hart kan luchten. Dat ik daar alles kan zeggen. En dat het uiteindelijk ook wel is, ja, maar Suzanne, het komt goed. Het is gewoon de basis. Ja. Wat mooi. Ja. Ik had niet verwacht dat ik hier jankend voor de microfoon zou zitten. Soms zijn sporters net normale mensen. Die niets anders nodig hebben dan je vader en je moeder. Die tegen je zeggen, het komt allemaal wel goed. Maar wat ik vooral geleerd heb, is dat sporters in de aanloop naar een wedstrijd afleiding nodig hebben. Ik herinner me dat mijn favoriete schaatser alle tijden, Jurien ter Mors, in haar vrije tijd altijd puzzels maakte. Om eerlijk te zijn, vond ik dat altijd een beetje suf. Maar als ik deze verhalen zo hoor, dan begrijp ik het wel. Even wat anders aan je hoofd dan alleen maar presteren. Maar er komt altijd het moment dat je de arena betreedt. En dan moet je wel met de wedstrijd bezig zijn. De beelden van Epke Zonderland, die in Londen 3 vluchtelementen achter elkaar voltooit, die beelden die kan ik dromen. Die oefening duurt alles bij elkaar nog geen minuut. Maar hoe was het met zijn zenuwen gesteld in de uren voorafgaand aan deze historische gebeurtenis? Als ik terugkijk naar de Spelen in Londen, was ik echt tot de dag voor de finale hartstikke relaxed. En ik werd wakker en toen in één keer boom, toen was het er, zeg maar, de spanning. Voor veel mensen die televisie zouden kijken in Nederland, voor het grote publiek, was turnen was echt wel iets nieuws eigenlijk. Ja. En jij won toen in één keer goud, weet je wel? De beroemde commentaar erbij van Hans van Zetten. Prima, dan de halve draai. Nu komt het. Nu komt het. De 3 combinaties. Daar is de, ja, de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft het geflikt. 3 vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Maar we zaten met z'n allen te kijken, ja. Lukt het met die 3 elementen? Ja. Weet je wel, dat was een beetje de spanning. Was jij dan extreem gespannen voor die finale? Nou, ik weet nog heel goed dat ik, als wij zo'n wedstrijd hebben, dan mag je in de warming-up hal of de trainingshal, dan ga je je voorbereiden. En op een gegeven moment moet je klaarstaan en dan loop je met z'n allen naar richting de wedstrijdhal. En dan, ja, dan moet je wachten tot we naar binnen mogen. En toen zag ik zo door de coulissen heen, zeg maar, het publiek en de arena. En ja, toen dacht ik, laat het even, die concentratie laat ik even los. Even kijken wat ik voel. En toen dacht ik inderdaad, oh ja, shit, zo met, over een kwartier of 20 minuten moet ik het doen. En ik zag al die mensen in het publiek. En toen dacht ik aan al die mensen thuis. Dus toen kwam echt die druk van buiten af, zeg maar. Ik kwam echt vol binnen en kreeg meteen shaky handjes. Dus toen dacht ik ook, ja, dit moet ik dus niet doen. Dus meteen weer in die focus. En toen kreeg ik ook weer snel onder controle, maar... Wel mooi dat ik toen wel even voelde van, joh, wat voor druk je dan krijgt. Als je het loslaat, dan komt het wel echt wel binnen. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk toen nog niet eens in de gaten had hoe dat beleefd werd in Nederland. En daar is die 16.533. Het is ongelooflijk. Hij staat 1. Hij staat 1. Het is ongelooflijk, maar het is gebeurd. Epke Zonderland, Olympisch turnkampioen aan het hoogrek hier in Londen. Hey, ik was toen Olympisch kampioen. Ik denk dat ik een kleine week later pas in Nederland kwam. En toen, met dat ontvangst, besefte ik pas, hoe dat heeft geleefd, zeg maar, in Nederland. Ja. Daar was ik helemaal niet bewust van. Dus ik, ben je blij dat je dat pas achteraf dan echt door had? Ja, want het is alleen, het is echt wel, ja, het is negatieve druk. Ik heb altijd bewust, ben ik ervan geweest van, je moet je gewoon jezelf die druk opleggen. Want ja, je legt je zo ook veel druk op, want je hebt je hele leven geïnvesteerd en je wil het ook. Maar die druk van buitenaf, dat is alleen maar ruizen en afleiding. Daar moet je eigenlijk gewoon van afsluiten. En dat deed ik dus ook inderdaad, door in die focus te komen. Maar als ik dat losliet, dan kwam het meteen binnen. Dus ik, ja, het was ik er wel. Ik vind het zo knap dat jij daar blijkbaar tussen kon switchen. Dat je dan die druk toe kon laten. En dan ook denken van, wow, dit is echt niet goed. Ja. Afsluiten weer. Ja, maar hoe doe je dat? Kun je niet op een knop drukken of zo? Nee, ik had een trucje inderdaad ontwikkeld. En, want ik had, dat was visualiseren. Dat heb ik gedurende mijn carrière ben ik dat onbewust gaan doen. Dat ik wel eens van tevoren al, voordat ik de oefening moest doen, ging ik even na van, ja, hoe zit het? Ga ik alle elementen af? Zo moet dat. En daar begon het eigenlijk mee. En op een gegeven moment hoorde ik dat het ook goed was. En daarmee kon je in de flow komen, dit en dat. Dus dan ga je dat fanatieker doen. Maar op een gegeven moment kwam ik er ook achter, ja, als ik dus zo geconcentreerd mijn oefening doorneem, dan vergeet ik ook de rest. Dus dan kun je ook niet aan andere dingen denken. Dus als ik dat maar geconcentreerd genoeg doe, dan vergeet ik dus al die negatieve dingen of dingen die je kunt afleiden. Dus het was ook op een gegeven moment gewoon een truc. Dat ik echt, ik stond er dus al klaar. Misschien was ik de laatste kwartier, 30 minuten ongeveer, voor zo'n oefening in Londen. Dan ben je eigenlijk de hele tijd het oefeningetje maar aan het doornemen. Oh, okay. Alsof je steeds een film in je hoofd eigenlijk alvast. Ja. En soms dan ben je van het stretchen en ben je even met timing bezig. Maar als ik dan ging weer staan, weet je wel, dan ging ik weer. In plaats van andere dingen denken, ging ik weer die oefeningen doornemen. En werkte dat ook later, ook die keren dat je wereldkampioen werd? Altijd. Ja, dat is altijd heb ik dat erin gehouden. Dat was gewoon echt de truc en de manier voor mij om die focus erop te houden. Ja. Visualiseren. Het is een woord dat ik eigenlijk alleen maar kende van Louis van Gaal en het Nederlands elftal. Maar kennelijk zijn er meer sporters die het doen. Keer op keer de wedstrijd voor je zien. Schaatser Jan Smeekers voegde zelfs nog een techniek aan toe. Visualiseren en mediteren. Zo werd Smeekers wereldkampioen op de 500 meter dankzij een half uurtje in het bezemhok. Ik merkte zelf heel erg dat ik relativeren, dat vond ik best lastig. Maar om puur bij mezelf te blijven, bij mijn eigen gevoel te blijven. Niet te denken aan de consequenties van goed rijden, van slecht rijden. En daarom ben ik ook gaan mediteren. Of in ieder geval een soort van stand-by-modus. Dat je puur naar je ademhaling gaat, naar je lichaam. Hoe voelt je lichaam? En zeker met een sport als schaatsen, dat is een gevoelsport. Hoe komt die druk binnen? Hoe voel je je? Ja, ik vond dat heel belangrijk. Je moet op een gegeven moment naar de ijsbaan. Ja. Je komt daar, tas bij je, warm fietsen. Wat deed jij? Ja, dus een uurtje van tevoren kom ik aan. Even 10 minuutjes fietsen, een paar sprongetjes. En dan ging ik 10 minuutjes op een matje liggen, ogen dicht. Wedstrijd doornemen, visualiseren. Eindeloos die wedstrijd door je hoofd laten gaan. Reageren op het startschot, ritme op de kruising. Hoe wil je de bochten ingaan? Dan zet je al eigenlijk te zweten op dat matje. En dan liet ik alles even los. En dan ging ik puur mijn ademhalingen tellen. Dat deed ik ook voor mijn wereldtitel. Toen lag ik in een of ander schoonmaakhok, lekker rustig, in de krochten van het stadion. En er kwam er opeens een Koreaan binnen en die vroeg, gaat het allemaal wel goed? Ik zei, oh, die dacht, er is iets aan de hand. Die gozer ligt er op de grond in een klein hokje tussen de bezems. Ik zei, nee, het komt helemaal goed. Maar dat was mijn ding. Ik moest even tot rust komen. En dan ongeveer een half uurtje voor die wedstrijd, dan pepte ik mezelf helemaal op. En gek genoeg werd ik ook steeds rustiger dan. Er zijn mensen die gaan helemaal in zichzelf. Maar ik bloeide bijna op. Dat ik dacht van ja, nu gaan we even gas geven. Best wel apart eigenlijk. Ja. Want jij bent best wel een rustige jongen. Ja. Maar dan naar de stad van een belangrijk moment, dan weet je eigenlijk wat. Ja, dan was het gewoon jij of ik. En dan weet ik wel dat ik nog net iets graag liever wil winnen dan jij. En dan gaan alle zekeringen eruit en dan is het gewoon knallen. Hier komt Smeekers in 34-58. Ja, hij zit onder die tijd van Ile. Smeekers is wereldkampioen. Smeekers, hij doet het. Ik moet nog lachen gewoon aan dat beeld. Dat je dan in een hokje ergens in Korea, waar was het ook alweer? Pyeongchang was het geloof ik. Ja, hè? Ja. Dat je wereldkampioen werd. Ja, dus het was iets van 4-5 vierkante meter of zo, denk ik. En je wilt toch even rustig kunnen liggen. En dat licht ging ook steeds automatisch uit, weet je wel, omdat je niet bewoog. Dus die vent die deed die deur open, dat licht ging weer aan en hij zag mij liggen daar. Ik dacht, oh, hij zal hem even geschrokken zijn, ja. Jan Smeekers, lag gewoon even lekker in de schoonmaak ook. Ja, heerlijk. En werd daarna wereldkampioen. Ja, klopt. In de volgende aflevering van Druk gaat het over hetgene dat alle sporters het meeste haten. Verliezen. Had ik maar niet die bocht verkeerd ingeschat. Elke ochtend werd ik daarmee wakker, elke ochtend met een steen in mijn maag. Dat je zo, hè, je wordt zo lekker wakker en denk, oh ja, wat is er gebeurd? Ja, dan denk je gelijk weer terug aan dat moment. Dan kon ik slecht slapen, ging ik inderdaad slecht eten. Dan kon ik gewoon zo'n hele zak chips, pak koekjes, alles, chocola. Ik kon gewoon alles dan eten. Ja. Ik zag ook Willem-Alexander en Maxima naar beneden komen rennen met een sjaaltje. Oranje sjaaltje natuurlijk. Voor Jan Smeekers, Olympisch kampioen. Olympisch kampioen? Ja. En ik draai me om en ik zie opeens de twee achter mijn naam staan. En dan zakt het ijs wel even onder je voeten vandaan. We zien elkaar bij Omroep Zwart. I'm an orange moon.

Ik vind Leiden een leuke stad ook. Ik ook. Ik vind het een prachtig stad. Ik was, ja, wat ik of zei... je nou in Amsterdam of Den Haag of Delft woont. Je kunt hier echt... Het is om de hoek. Dit was een lekker rondje. We zijn niet echt in het oude gedeelte van Leiden geweest. Dus daar kun je dan zelf nog even naartoe als je dat wil. Ja, nou ja, wat ik zei. Ik was hier vandaag iets eerder dan jij. Omdat ik afspraak had bij een atelier. En toen moest ik een heel rondje door Leiden lopen. En het was ja echt... Ik had Leiden echt nog nooit zo gezien. Dus... Naast die kunstroute kan je er denk ik ook gewoon een heerlijke stadswandeling maken. En dan de volgende keer. Maar de thuiswedstrijd voor ons, hè? Ja. Amsterdam. Of, wat ook nog iemand al zei... We kunnen naar Dordrecht. Wat is er in Dordrecht? Ja, iemand zei dat er prachtige kunstwerken waren. Nou, dan moeten we diegene misschien maar eens even gaan bellen. Maar volgende week, want de laatste aflevering ligt natuurlijk nog open. Dat hebben we geen idee waar we nog heen gaan. Maar volgende week Amsterdam. Volgende week thuis. Dat wordt een moeilijker, want daar is... wordt kiezen. Ja, en het is heel erg verspreid. Kijk, we doen altijd een rondje vanuit het station. Maar ik heb geen flauw idee wat er rondom het station staat bij Amsterdam. Maar we hebben meerdere stations in Amsterdam. Dus je kunt ook gewoon bij mij en kunnen het misschien op de fiets doen. Ja, dat kan ook. Kom, we gaan een ijsje eten. Jippie! Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Is not a baby. As long as the Hennessy for my cup, he never finish. Waiting, I feel, I go talk, I'm finished. See, boy, if you give me 1 minute, I'll convince you I am that confident. I'll convince you I am that confident. Yeah. I can no more pretend. You done scattered my defense. Little things for the end. Swear you go like me. Can I be your girl? That friend when I'm feeling. Doing all the things you like. My temperature is rising. Cause you my medicine, boy. When I day on my own. Ooh, I've been on the road for a long time, trying to get the bread so my family go survive. Ooh, all my brothers they with it through time. They wanna be free, they wanna see the sunlight. I like the way I'm feeling now. Now come use your records for my blues and rhythm now. The way I'm feeling now. I'm only gets more than the way that stress me. But right now I'm chilling now. Tell me, don't play hard. I know you wanna go yard with me. Don't act like you never knew I'm a superstar. Ask your boys, they know who we are. Shit, we done to get where we are. Pray and hope I don't see karma. All them nights it was on my last. I thank God that it's cause you my world. Medicine. Cause I drink on my end if oh, I did what tennis said. I don't want any bad in you. Oh, don't try, baby, oh, don't try. Oh, don't drown, no. Oh, we say fun city. Hey, fun city. Fun city. just imagine. No. Nana Fofi hoorde je met Peru Mashup. En vorige week, leuk om even te vertellen, is ze getekend bij het label van Nicki Minaj. En als je het zo hoort, haar muziek, dan is dat volgens mij helemaal terecht. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Dan is het tijd voor Wakker in het Holst van de Nacht, zoals altijd aan het eind van onze uitzending. En dan bellen we natuurlijk met iemand in een ander land die nog of al wakker is. En deze nacht bellen we naar onze zuiderburen, België. Shaquille Amstelveen woont daar. Hele goedemorgen, Shaquille. Yes, yes, yes. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er allemaal in de krant van België? Wat er allemaal in de krant van België staat? Nou ja, wat me van de week een beetje was opgevallen is dat ik had gezien dat de Belgische supermarkten vandaag de dag wat goedkoper zijn dan die van Nederland. En, ja. En dat dus de inwoners hier dus beslissen om niet meer over de grens te gaan, maar dat ze gewoon hier hun boodschappen doen. Ja, want dat is sowieso al langer, hè, dat Nederlanders de grens overgaan om hun boodschappen te doen. Dus dat moet je eigenlijk gewoon blijven doen, begrijp ik. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik merk het zelf ook wel. Ik ben eigenlijk een beetje heel erg aan beide zijdes, want ik werk gewoon in Rotterdam. Ja. Dus ik ben eigenlijk bijna elke dag wel een beetje op en neer aan het gaan. Dus ik kan heel goed de prijs een beetje vergelijken. Ja. En ik moet zeggen, toen ik in het begin naar België toe kwam, toen waren bepaalde producten nogal duurder hier zo. Maar nu merk ik eigenlijk toch wel dat Nederland duurder aan het worden is dan België als het gaat om boodschappies. En sinds wanneer is dat ongeveer veranderd? Heb jij het idee? Voor mijn gevoel is het. Ik ben dan zelf 2,5 jaar geleden ben ik naar België toe verhuisd. En ik denk dat ongeveer een jaartje geleden dat die inflatie wel echt de spuigaten aan het uitkomen is in Nederland. En toen ben ik het ook wel echt gaan merken. Ja. Maar dan ga je er toch wel op den duur een beetje op letten, weet je. Dus zodoende. Want hoe zit het met de inflatie in België eigenlijk? Nou, de inflatie in België die gaat voor mijn gevoel aanzienlijk een stuk minder hard. En dat zie je ook bij de boodschappen bijvoorbeeld. Maar ook als je gaat kijken naar de huizenmarkt, dan zie je dat de markt gewoon een stuk gezonder is dan dat die in Nederland is. Ja, boodschappen zijn duur. Wat natuurlijk ook duur is streamingsdiensten. En de Belgen die hebben daar een oplossing voor gevonden. Want 500.000 Belgen kijken illegaal televisie via een IPTV-box. Wat is dat precies? Precies. Ja, dat heb ik inderdaad ook gelezen, ja. Ja, dat is dus een soort van een illegale box die je kan aansluiten aan je televisie. Mm-hmm. En op die box kan je volgens mij zo'n beetje wereldwijd allerlei zenders kijken. Dus je kan dan ook naar Amerikaanse zenders kijken of whatever wat je leuk vindt. En volgens mij zijn er ook films en series ter beschikking waar je normaal gesproken dan streamingsdiensten als Netflix of HBO of whatever voor nodig zou hebben. Ja, 500.000 Belgen doet dat dus. Doe je het zelf ook? Ja, is wel veel, hè. ik doe het zelf niet met zo'n box. Ja. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik ook wel manieren heb om bepaalde films of series illegaal te streamen. Ja, want het is gewoon duur, hè, die diensten. Ja, verschrikkelijk. Kijk, weet je wat het is? Op een gegeven moment dan betrap je jezelf gewoon erop. De ene kost weer €8, de andere weer €10. En misschien moet je er wel gezien. Ja, maakt er niet zoveel uit. Maar ja, als het totaalplaatje op een gegeven moment bijna €100 wordt, dan ga je toch wel denken van dit is wel iets te gek. Ja, precies. En in Nederland wordt dat een beetje gedoogd. Wat gebeurt er eigenlijk in België? Hebben ze daar boetes voor of zeggen ze daar ook, je doet maar? Ik weet eigenlijk niet hoe dat hier in België gaat. Nu moet ik zeggen dat de Belgen zeg maar een stuk minder spraakzaam zijn over dit soort zaken. Kijk, in Nederland is iedereen heel erg open en zo. En niemand heeft echt een blad voor de mond als het om dit soort zaken gaat. Maar Belgen die hebben toch een soort hoge schaamtegevoel. Dus ik weet ook niet hoe dit zeg maar maatschappelijk speelt en wat daar eigenlijk tegen gedaan wordt. Ik zou het eigenlijk bij God niet weten. Nee. Nou, in ieder geval waar je wel veel van weet is de muziekbusiness. Want jij bent ook muziekproducer, hè? Wat doe je dan in België? Yes, ja, dat is zeker zo. Ja, ik heb daar zelf een muziekstudio op het Stadhuisplein in Rotterdam. Dus lekker centraal gelegen. Alleen, op een gegeven moment was ik op het punt gekomen dat ik wou verhuizen. En ja. Ik zat wat bezichtigingen te doen in Rotterdam. En dan krijg je ook niet de meest mooie plekken te zien. Want je hebt een beetje sociale huurwoning versus particulier. Nou, sociale huurwoning is een beetje als de loterij winnen tegenwoordig. Dus dan ga je de particuliere sector in. En ja, dan kom je toch al wel gauw uit op 1300-1400. Echt voor een pand dat je denkt van ik moet wel heel veel doen om hier iets van te maken. Ja. Dus iemand had me gewoon eens een keer gezegd van ja, oriënteer eens voor de grap op de markt in België. Dus toen heb ik dat eigenlijk voor de grap gedaan. En die grap werd eigenlijk gewoon heel snel serieus. Omdat ik echt op hele mooie panden gewoon direct reacties kreeg met hey, wil je een bezichtiging komen doen? Ah, mooi man. En daar woon je nu dus? Ja, precies. En daar woon ik dus nu. Ja, lachen. Maar je had natuurlijk altijd wel een beetje verbintenis met België als muziekproducer. Want het grootste muziekprogramma Fruity Loops is gemaakt door een Belg. Wat maakt Fruity Loops zo'n goed programma? Ja, precies. Dat heb ik inderdaad gezien. Ja, wat Fruity Loops in mijn optiek zo'n goed programma maakt, is dat als je eigenlijk een bepaald idee in je hoofd hebt zitten en je wil het uitwerken, dan kan je heel snel gaan van concept in je hoofd naar daadwerkelijk een geluid hebben dat daarop lijkt. Dus dat is, dat is wat mij gewoon heel erg aanspreekt aan FL Studio. En je hebt dan zeg maar een soort van de concurrenten daarvan, die zijn dan Ableton en Logic. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de drie grootheden, weet je wel. Ja. En ja, ik merk toch wel dat het met Ableton en Logic zeg maar iets trager gaat. Dus FL Studio is gewoon een soort verlengstuk van mijn hoofd geworden, om het zo maar even te noemen. Ja. En heb je in België ook meer kansen in de muziekindustrie? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Omdat je eigenlijk ziet dat de Belgen over het algemeen echt naar Nederland kijken. Oh, dus, wow. Als jij in Nederland iets betekent, dan zeggen Belgen van oké, jij bent gaande, dus jij mag hier ook dingen doen. Ja, ja, maar je hebt natuurlijk wel artiesten als Stromae, die natuurlijk heel groot zijn. Ja, zeker. Maar nu noem je er ook wel eentje. Ja. Ja, precies. Maar het is nog altijd dus in Nederland zit je meeste werk, zeg maar. Ja, in Nederland zit mijn meeste werk. En kijk, je benoemde net dan Stromae. Mm-hmm. Ik denk dat hij sowieso zeg maar op wereldwijd gebied wel echt een enorme uitzondering is. Ja. Maar waar de Belgen zeg maar vooral naar kijken, ik weet niet hoe het in andere muziekgenres werkt, maar als je zeg maar puur gaat kijken naar urban muziek, dan wordt er wel echt naar de artiesten van Nederland gekeken. Ja, precies. En dat is dus ook de scene waar jij je in bevindt, begrijp ik. Ja, gedeeltelijk. Ik ben ooit begonnen in de urban. En allemaal leuke projectjes gedaan, waaronder ook met Broederliefde gewerkt. Oh. Maar op een gegeven moment vond ik house leuker. Dus toen ben ik overgestapt. Dus daar zit ik nu voornamelijk in. En dan werk ik zeg maar als freelancer voor een aantal labels. En ik ben eigenlijk ghost producer voor een hoop DJ's. Ja. Zo moet je mijn werk zien. Nou ja, dan gaan we hopelijk nog veel van je horen. Shaquille Amstelveen vanuit België, yes, dankjewel. Yes. Is goed, man. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma. Hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local with mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man, put yourself in Jesus' hands. Grandma's mom's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma. Bill Withers was dat met Grandma's Hands. Inmiddels is Raunak alweer aangeschoven, want zometeen is het vroeg. Hoi Raunak. Hi, goedemorgen. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over de protesten die morgen plaatsvinden. Zowel Extinction Rebellion als de boeren gaan op pad. Ja. Wat hebben ze gemeen en wat zijn de verschillen? En werkt het eigenlijk wat ze doen? Heb je daar vragen over, gebruik dan de NPO Radio 1 app. En dan gaan Raunak en haar gast die voor jou proberen te beantwoorden. De Nacht van Omroep Zwart is er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur.